var det precis den effekten jag ville komma åt. Nördliv! Game of the year! Och du ska se. Nördliv! Game of the year! Nördliv! Game of the year! Hej och välkomna till Nördlivs Goti 2018. Vi lämnar nu det gångna året bakom oss och vill då självklart uppmärksamma alla de underbara spel som kommit, gått och bestått under året. I detta avsnitt ska vi ta och diskutera fram, eller i alla fall försöka, Nördlivs gemensamma topplista och därefter presentera våra personliga topplistor. Precis, och som tidigare år har vi samlat vår grupp spelentusiaster för att lista ut vilken Nördlivs Game of the Year är. Och det är ingen lätt uppgift då året varit väldigt rikt på goda och bra spel. Så hur går detta till? Jo, först kommer vi ta oss an den tuffa uppgiften i att bryta ner de över 120 spel som vi har på vår lista. Genom att först få ner det till 50 spel, sedan 25 och sedan en topplista på 10 spel. Det här är mitt sagt ett stort åtagande. Ja, och detta är då lättare sagt än gjort. Alla kommer såklart slåss för sina favoriter. Alla har rätt att argumentera för eller emot spel. Och det är en blandning av vinnande argument, majoritetsröstning och byteshandel. Speciellt som tanken är givetvis att det ska vara lika roligt att göra som att lyssna på. Precis. För vad som är viktigt att tänka på är att alla i Nördliv gillar olika spel och har såklart olika preferenser och favoriter bland årets spel. Så det kommer med största sannolikhet bli en ordens och argumentens kamp för vilket spel som slutligen ska krönas till Game of the Year. Eller så enas vi om ett utomordentligt spel helt utan tjafs och bråk med glimten i ögat. Men ja, det är inte så troligt. Eller? Det kan vara värt att nämna här också att alla i Nördliv inte har testat på allt. Så chansen att ni kommer att tycka att ert spel saknas eller har missats är stor. Men vi hoppas ändå ni har översikt med detta när ni nu lyssnar. För ärligt talat vet vi i nuläget inte alls vilka spel som kommer med på topp 10 eller ens topp 25. Som bekant så kan allt hända. Mm. Så slutligen, innan vi då hoppar in i det hela, vad är då egentligen definitionen av Game of the Year för Nördliv? Jo du, i ett hav av bra och kompetenta spel står några ut. De som vänder förväntningar ger nya aspekter till spelmediet och de vars innehåll är toppklass över normen. Gripande eller engagerande story, underhållande spelmekanik och originell eller välgjord grafik och ljud. Det vill säga de spel som är oerhört balanserade över hela skalan med en väldigt hög lägsta nivå. Det här är spelen som höjer sig utöver att bara vara bra. Det här är spelen som gör något nytt eller som helt enkelt bara är omöjligt att lämna ifrån sig. Det här är Nördliv Goti 2018. Men vi är faktiskt redan igång, nämligen. För med oss här så har vi ju då mig, Fredrik, vi har Rob, vi har Lotta, Max, vi har Danny och jag som försöker svälja, och Kalle. Men vad sväljer du? Sväljer du Kalle? Ja. Oh. Men Fredrik då? Varför gick hoppas det jag vet en gång? Nej, det hoppas inte jag heller. Som ni hörde i introt där, vi ska dra ner alltså de här typ 120 spelen ner till 50. Förhoppningsvis asnabbt. Och sen då försöka få ut 25 stycken i vår topplista. Utan inbördesordning. Och sen då slutligen, det svåra. Vi ska försöka få Kalle i säng med en bäver, tänkte jag säga. Topp 10. Topp 10 på den. Men... ser alla den här listan som vi har framför oss nu? Jajamän. Mm. Ja. Nu tänker jag föreslå så här, bara för att göra processen lite kortare. Vad sägs om att vi tar bort alla sportspel utom racing då? Ja. Skulle det vara acceptabelt? Ja. Och jag behöver bara att en enda person motsäger det för att det inte ska gå igenom. Så här inledningsvis i första omgången. Och tänk till nu innan ni säger emot, grabbar. Jag det kan bara finnas konsekvenser. Jag sitter bara och väntar på att Max ska komma in och bara nej. Så att jag sparar mig lite till det perfect moment. Ja, okej. Men är det, vad säger vi, sportspel? Det finns säkert jättemånga bra sportspel, men jag tror merparten av oss har inte kört så många sportspel. Ja, jag tror inte ett sportspel hamnar på Game of the Year i alla fall. Liksom, de är ju mer eller mindre samma sak i alla fall. Så. Ja. Men alltså, jag är ärligt talat alldeles för dålig på sportspel för att kunna avgöra. I mean, det är inte min genre. Mm. Det är, som du säger, Fredrik, finns säkert jättebra sportspel. Ja, därute, för vi har här två stycken tennisspel som kommit ut. AO International och Tennis World Tour. Jag säger bye bye. Mm-hmm. Är det okej? Okay? Ja. Ja. Ja, sen har vi FIFA 19 här. FIFA 19. Kom det ut en FIFA i år igen? Det måste ju vara årets klurig. Och sen NHL 19 tar vi bort också. NHL, ja, precis. Nu tog jag bort hela raden, okej. Okay. Ja, men det gör inget. Det gör inget. Vi är så koordinerade här, känner jag. Precis. Finns det några mer sportspel vi kan ta sen? Jag vet inte, finns det några sportspel? Finns det inga fler? Mario Tennis Aces. Är det, vet du vad? Är det ett sportspel? Tennis. Indirekt är det ju där. Ja, nej, men jag är okej med att ta bort det. Ja, men, så vill inte någon säger emot. Nej. Det är ju bara jag som står för just nu. Jag tror Louise, som tyvärr inte är med oss idag här, har nog inte heller kört det. Hon har kört betan, tror jag, men that's it. Så den försvinner. Nu ska vi se. Jag skulle föreslå att alla portningar försvinner. Vi har Bayonetta, vi har The Blob 2, vi har Wolfenstein, Burnout. Finns det något som, okej, om vi säger så här, av alla portningar eller remakes, finns det någon ni känner än så länge ska gå kvar i omgången, eller ska vi ta bort allt? Spyro? Finns det något mer som ni känner ska vara kvar? Nej. Mm. Så. Är det de som det står Switch efter, eller är det de som... Bayonetta 1 och 2 till Switch försvinner. Vi har The Blob 2. Wolfenstein. Det är väl typ en remake, eller? Eller portning kanske rakt av, eller? Vilken då, sa du? The Blob 2. The Blob 2 är bara att den släppte till Xbox. Ja. Vi har ju Shadow of the Colossus remake här också. Det är samma sak med Shanty Half-Genie Hero. Det är ju bara en compilation, helt enkelt. Där. Mm. Ja, Scribblenauts försvinner ju också då. Hyrule Warriors är ju också en portning bara. Ja, där just ju. Det. Secret of Mana, ska vi ta bort den också då? Nu tog du bort fel där. Du tog inte bort Hyrule Warrior. Dark Souls. Ja. Dark Souls. Även om jag älskar min Dark Souls så är det helt okej att ta bort den. Ja. Secret of Mana är väl en remake också? Det är en remake, yes. Det är en remaster ju. Vi tar bort den också, så vill inte någon säga att de vill ha kvar den. Wolfenstein The New 2 för Switchen tar vi bort. Ja, kan vi ta bort Shining Resonance Refrain, för det är bara att den släpptes här i väst. Shining, ta bort. Shenmue 1 och 2. Captain Toad Treasure Tracker är ju bara också en portning egentligen, men lite nya banor till Switchen. Yes. Vad sa du? Shenmue 1 och 2? Den ryker ganska hårt. Så den. Starka känslor här på en gång. Liksom. Men du, den, varför ryker den? Alltså det var en sån besvikelse som kunde ha skippat den helt överhuvudtaget. Så att det var så dåligt gjort, så att det är bara en skam. Liksom. Två bra, jättebra spel. Liksom. Superklassiker, men att så som de behandlar den, det är inte värt att ha med den. För det är inte värt det, helt enkelt. Okej, okay. Bra. Så vi har ju Settlers History Collection här också. Ja, den försvinner. Den försvinner. Scribblenauts. Scribblenauts mega pack. Ja, precis, ta bort den. Jag sa det förut. Ni får säga till om det är något ni ser. World of Final Fantasy Maxima. Ja, den försvinner. Ja, för det var det ju bara att den släpptes på Xboxen med en lite extra. Precis, och den här Castlevania Requiem, Symphony of Night och Rondo of Blood är väl de två spelen som kom då för många, många år sedan, fast det har släppts till PlayStation. Mm. Räknas så Tetris? Nej, för det är ett nytt spel. Okej. Okay. Nu ska vi se. Finns det någon vi missat? Någon typ av HD? Vi tog bort, vad heter den? Shadow of the Colossus. Ja, jag tog bort den. Ja, jag tar emot lite, men jag tar bort Burnout Paradise Remastered. Det är 10 år sedan den kom original, men de har piffat till utav helvete. En av de bra spelen, ett bra spel, men... Det var bra att... spel för 10 år sedan. Mm. Ja, men känner du att den har gjorts om tillräckligt mycket eller piffats till tillräckligt mycket för att man faktiskt... Ja, men det är ju bara jag själv som känner så. Alltså jag kan ju bara se, för jag kör det så mycket, men jag tror att de flesta andra bara, om det där kom väl för 10 år sedan, och det kan jag förstå också. Ja, men vad har de ändrat i det? Har de piffat upp det? Nej, men det liksom? Är bara ljudbild, det är det grafiska, och sen har de fört in, för 10 år sedan så kom det... Det kom ett DLC skulle man kunna säga. Mm. En expansion med en hel ny ö. Mm. Den kom aldrig till PC. Mm. Den kom bara till konsol. Eller så var det tvärtom. Jag kommer inte ihåg riktigt. Och den är inkluderad i den här. Så du får alltså hela grundspelet plus ön. Plus allting i ny grafik. Plus allt i ny ljud. Men känner du att det är värdigt? Du har rätt till en veto för det här. Så att, känner du att det är någonting du vill behålla på listan? Jag känner att det är för många starka spel, så jag kan ändå offra den, säger vi så då. Okej, okay. Mm-hmm. Ja, nej, men ta bort den då. Det är kul. Jag pratar ju om den nu, jag känner det är ju kul i sig. Då har de fått sin lite uppmärksamhet. Ja, men det är bra. Det är... Bra, men finns det några mer portningar eller remakes eller något sånt som ni känner ska bort? Vi är nere på 100. Är det något av dem 100? Som är där? Subnautica, kom det ut i år? Det kom ut i år. Ja, det var early access definitivt... innan det. Okay. Ja, precis. Och beta. Betan yes. var ju ganska lång. Fråga, episodiska delar? Ja, det var nästa grej. Ja, episodiska. Jag föreslår att vi tar bort dem. Vi har inte de kompletta spelen. Vet inte helhet. Vi kan ju bara få en inkling av, okej, det kanske... En skön första akt, men... Resten kan vara skit, kanske. Ja, vi har ingen aning. Så i och med att de är inkompletta, liksom. Då föreslår jag att vi tar bort dem. Det är bara två. Det är Walking Dead Final Season, episode 1. Och sen är det Life is Strange 2, episode 1. Är det någon som säger emot? Nej. Eller säger emot som har något... Det räcker att man bara säger typ... jag vill gärna se att den är till nästa omgång. Så går det också. Man behöver inte ha någon jättestake it heller. Liksom. Måste man göra det där söta ljudet med också? Ja. Okej, men Walking Dead Final Season episode 1 och Life is Strange episode 1 av 2 andra säsongen. Någon som ska vara kvar eller ska båda bort? Get them out of here. Ja, jag säger också bort med dem. Inget mer? Nej. Då tar vi som bilen där och kör över dem. Och så. som ett, och se om den där bilen tas upp i inspelningen sen. Du får. Men då försvinner 2 till. Bra. Nu ska vi se. Om alla kollar på listan och sen kollar ni ut 2 stycken spel som ni vet med er att väldigt få personer kört kanske, och då tänker jag, ren allmänhet kan man nog oftast tänka ut liksom, om det här känner inte ens jag igen, det här kanske, och sen får vi se om det, så ser vi om vi kan få bort lite spel. Jag skulle ju snabbt säga Switch, alla Switch-spel i så fall, för att det är du och Louise som förutom Smash Bros. Ja, förutom Smash Bros. Egentligen. Ja, men du, där har vi ju, för vi har faktiskt 2 portningar längst ner där, det trodde jag vi tog bort. Owlboy kom för länge sedan. Bra spel. Nej, jag frågade efter det, men jag var inte säker på Late Shift har också varit ute länge, så de ska ju bort. Bloodstained kom ut i år, så det är nytt. Sen är det, vad har vi mer för Switch-spel då? Super Mario Yoke's Party. Island där, Super Mario Party. Den har jag kört mycket på. Super Mario Party, det är någon mer. Jag vet, jag såg. Super Mario Party kan man ta bort. För att den tror inte jag någon har kört heller. Så. Nej, jag har sett lite folk som spelat det, men ingenting som... Nej. Nej. Finns det några mer Switch-spel som ni kände ingen har kört? Jag är inte säker på vilka som är Switch. Okay, Uno! Uno kommer med Uno! Det är inte som men, är på listan. Pokémon, hur många har kört Pokémon här? Jag har kört Pokémon. Let's go Pikachu och Eevee. Ska det vara kvar eller ska det bort? Ja. Det ska vara kvar? Ja. Låt mig föreslå en som försvinner. Ju Fallout 76. För jag tror att inte den kommer komma så långt. Ja, så. Ja det håller jag med. Samma sak med The Quiet Man. Vi börjar med att vi ställer Fallout 76 långsamt på golvet. Alla tar ett par steg bakåt. Då. Och sen med sats så springer vi fram och sparkar den så hårt vi bara kan i Fallout 76 stora arsle. Vänta lite. Vi ska alla ställa oss omkring. Vi ska ställa oss omkring Fallout 76 allihopa. Och sen ska vi ta några steg tillbaka och sen springa in och sparka. Så du menar alltså att vi ska sparka allihopa så den stannar alltså kvar på samma ställe. Jag har redan tagit bort den. Så vi går vidare. Så quiet man sa du, Danny. Quiet man. Quiet man, yes. För det var ju tydligen en katastrof. Och det jag har sett av spelet var att liksom skönt att vi inte fick in den. Men det är ingen som har spelat den här. Nej. Okay, men då tar vi bort den. Okej. Okay. Ja, har nästa. Ni några spel? Ja. Battletech. Ja, jag tror det är bara jag här som har spelat. Du kanske har kört det också, Fredrik, i och för sig. Nej, det har jag inte. Jag säger så här. Det är ett bra, kompetent spel. Det är inte dåligt på något sätt. Men... Nej. Det finns bättre spel här i den här listan. Det är inte tillräckligt bra för att förtjäna en plats. Okej, okay. Men då försvinner den. Vi ska ju som sagt få ner till 50 nu. Så det kan vara att, jag har några snabba här som går att plocka bort här. Det är från 80 då. Immortal Unchained, det är jag och du som har kört. Jag vet inte om du har kört den förresten, Fredrik. Nej. Den försvinner ganska snabbt där. Yeah. Lamplight City är ingen som har kört heller. Ja. Och sen har vi Fist of the North Star som ingen heller har kört, så vitt jag vet om i alla fall, så att den kan ju försvinna också där. Den det kör man inte, den tittar man på. Precis, man tittar på Fist of the North Star. Vad är Fist of the North Star Lost Paradise för något spel? Det är tredje person, han springer omkring som, jag kommer inte ihåg vad huvudkaraktären heter. Och, Kenshiro! Kenshiro. vi fick inte in det, så att... Det kändes annars som ett maxspel där, men den... Alltså jag känner till det, men jag har inte spelat det själv. Så tyvärr så jag kan inte dra den så långt. Jag lägger min energi på andra grejer sen. Ja. Ni märker vart det är. Ja, det är sådana. Han lutar sig tillbaka. Nummer 57 kan flyga ganska snabbt. Och det är Agony. Okej, vi tar bort Agony. Som för övrigt är ett, man utspelar sig i helvetet, va? Man springer runt i slavs och nojs. Du är en förlorad själ som ska ta dig från helvetet. Och det var så uselt. Okay. Vad är det här Super Bomberman? Den ska definitivt bort. Den var ganska dålig, tyckte jag. Okej, då tar jag bort den. Du kan ta bort den. Nummer 46, vilket är Extinction, skulle kunna försvinna ganska snabbt också. Just det, man slåss mot jättar. Det är ingen annan som har kört det, va? Nej, det är bara jag som har kört det. Ja. Springer runt och slåss mot jättar. Det är bara du i hela världen. Jag ser den här nere, långt ner på listan här, 111. Det är den här Blaze Blue Cross Tag Battle. Den försvinner ju. Jättefort där. Nu får vi lite av en mina här, tror jag. Jag tror det är en som säger emot, så den är kvar. Alltså jag har däremot en som ingen kommer säga emot dock. Yes. Okay. Det är Metal Gear Survive, nummer 35. Ja. Vi tar bort den. Vi tar bort spelet som jag har lagt 60 timmar på. Jag har hört rykten om att det var några människor som tyckte att det var ett bra köp i alla fall. Det kan jag faktiskt säga. Jag kan skvallra lite om folkets röst att vi hade några som faktiskt hade den som 4 av 5. Mm. Eller några, åtminstone alltså, en. Det här är ju så precis som jag tog upp i recensionen och precis som vi tog upp i podden när vi pratade om att det var ett spel med potential men att de slarvade bort det längs med resan. Ju, så. Jag har ingen aning om den har patchats eller gjorts i ordning sedan dess. Jag menar, vi fick väl till oss den i, vad var det, mars? Ja, vi fick den när den kom ut och sen du körde 60, jag tror jag körde 30 plus timmar och sånt där, men att ja. Okay. Nummer 65 kan vi ta bort, Narcosis. 65, ja. 65, därför är väl bara jag som har kört den, tror jag. Då säger jag säger ett par stycken nu här. Lost Sphere är väl ingen som har kört, va? Nope. Nej. Och sen har vi EA-spel som kom och lite i skymundan, ett indiespel. Det är ingen som jag tar er tystnad som att ingen har kört den. Det stämmer mycket bra. Ja, Crest var ett god game som jag recenserade. Och det var hade potential, men det var lite för krångligt i gränssnitt och sånt. Man skulle tillbedja gudar bara konstant. Och sen så fick man sätta på folk och så fick man fler followers. Så vi tar bort det. What? Nummer 63, för det är ingen som har kört den så vitt jag vet om i alla fall. Adventure Time Pirates of Enchiridion, eller vad man säger. Enchiridion. Precis, samma sak med We Happy Few, är ingen som har kört så vitt jag vet om i alla fall. Ville köra det, men ja. Jag var intresserad av det, men sen såg jag gameplay och såg folk prata om det och sen var det liksom, nej. De har ju fått en ny uppdatering eller någonting för någon månad sedan fick de ju, men ja. The Awesome Adventures of Captain Spirit har du kört, Danny? Jag har sett det också. Yes. Ja, jag vet men vad det är för något. Alltså, värt till en andra omgång? Eller? Nej, för att det är liksom bara en prequel inför huvudspelet. Det var liksom bara sådana teaser här vid gameplay och lite grann om den här pojken då. Så att det räknar jag mer som en mini-episod, så jag räknar inte som ett helt spel. Mm. Jag testade ju i somras att köra The Crew 2 och det var ganska bland överlag. Och det finns bra bilspel i år. Tack och lov. Så den skulle jag föreslå Riker om inte någon. För jag tror inte jag. Ja, jag tror inte någon annan. Den är okej. Okay. Jag har ett föreslående här på nummer 48. Conan Exiles. Jag vill ha kvar den till nästa omgång. Okej. Det finns sämre spel om vi säger så. Nej, men jag kan tänka mig det. Men jag tyckte inte det var straight. Fredrik, på tal om sämre spel. Om vi ska ta i den där lite genren. Så har vi ju Sea of Thieves. Ja, just ja. Som du och jag har kört. X antal timmar på, men ja. Alltså det betyget, ja just ja. Ja, men Sea of Thieves är så märkligt för det, ni vet hur mycket det var hype kring det och så. Ja. Och sen när det kom, det var lite av en våt fläck bara. Det var helt tomt i spelet och vi försökte verkligen. Vi hade tack och lov Ida och CH vi körde med lite. Så det hjälper ju. Men alla spel hjälper ju. Du kan köra vilket skitspel som helst och det är roligt att köra flera. Men det här, det är bara tomt. Det är sån grind. Om man tycker grind är jobbigt så vet man inte vad grind är om man inte kör Sea of Thieves. Mm. För det är exakt samma uppdrag hela tiden. Gånger tusen. Och då menar jag gånger tusen. Ja. Den försvinner. Då vill jag fråga dig, Fredrik. Yakuza 6, The Song of Life. Det är bara du som har kört den. Den klarar kvar till nästa omgång i alla fall, känner jag. Den är bara så knäpp. Hur många har kört ett Yakuza-spel? Jag lutade mig fram, men som sa att den skulle gå vidare så lutade jag mig tillbaka igen. Okej. Ja, för det är just det där med att man går in liksom, bara att man kan gå runt och göra mini-uppdrag. Det var något tillfälle jag satt och kollade på en dator och gjorde så här sexchatt-grejer i spelet. Alltså. Just det. Vad är det här? Så bara av den märkliga aspekten får de vara kvar. Earthfall har ingen kört, va? Nej, jag tror inte. Nej. Så tyvärr, hur du än är Earthfall så försvinner du. Sonic Mania Plus. Någon som säger för eller emot? Nej. Mot. Bra. Inte spelat det, men Sonic-spel har ju inte varit bra sedan Sonic 2. Så. Ja, Unravel 2. Alltså det ser väl sött ut, men... alltså, den man får vara godtyckligt på att säga, men tycker du så sött kan inte vara kvar till nästa omgång. Man får säga så också. Alltså, ja, vi ska ha upp 50 spel, så att, ja, den kan väl vara med till nästa. Vi är ju nere på 75 redan, så att... Ja. Bra. Mumla inte då, Fredrik. För det är bara du som det är har bara jag. Kört den. Jag känner att det här kommer bli väldigt mycket. Det är antingen du eller någon annan men, som spelar. Det här är ju sån här dungeon crawler kombinerat med du har en affär. Och jättesöt pixel art japansk stil. Det fanns något annat spel som också var liknande. Man hade en affär och sen kunde man gå ut i dungeons. Men det här Racketeer item shop style. Det är som det, fast mycket, mycket mysigare. Och måste jag spela den? Spelar vi skitbra. Lite mysigt så här. Den här måste vara med, hör jag. Ja, då låter vi den gå vidare. Overkill's The Walking Dead. Ja, vilken rad är det på? 84. Det finns alltså, väl ingen... Ett spel som heter Overkill. I mean... Nej, det heter inte Overkill. Det är Overkill som har gjort det. Okej. Overkill's The Walking Dead. Attans... Det är ett licensspel där ju för Walking Dead där ju. Det är Left 4 Dead-klon mer eller mindre. Ja, precis. Om man ska hårdra det då. Den har ju lite mer inslag av Vermintide mer än Left 4 Dead dock. Så att du går från station till station. Det är som en progress i story mer. Så går du vidare. Det är okej. Okay. Det är ju inte uruselt. Men jag skulle säga att mest för att inte någon knappt har kört det så tar vi bort det. Okej. Den här... Ska vi se hur fan uttalar det. Iconoclast. Yes, Iconoclast. Iconoclast. Den har jag kört faktiskt. Jag föreslår att vi, jag kan ta upp den lite sen, lite mer. Någon rad att berätta, för den är kvar så länge. Men däremot, om vi ska gå efter det som ingen har kört. Finns det någon som har kört Planet Alpha? Nej. Nej. Så då tar vi bort det. Nej, finns det någon som har kört Pathfinder Kingmaker? Nej. RPG, klassisk skola. Nej. Hört att det var okej, men... Ja, det, alltså, det sägs vara jättebra. Det är ju typ Baldur's Gate-liknande, va? Mm. Men tyvärr så försvinner den för ingen har kört den. Starlink, Battle for Atlas. Starlink, ja. Den har jag kört... Den har jag faktiskt plöjt ganska många timmar i. Det är ju typ No Man's Sky Done Right, faktiskt. Okej. Okay. Med pluppa på kartan och lite annat. Plus co-op. Okay. Warriors Orochi 4. Någon som säger att den ska vara kvar? No. Nej? Okej. Okay. Thronebreaker, The Witcher Tales. Är det någon som ens har kört det? Det är väl ett kortspel, va? Ja, det är ju typ en blandning mellan typ nästan en visual novel tillsammans med Gwent, heter det? Mm. Ja, så det är typ en blandning av det. Så istället för att bara vara ett rent kortspel så finns det story genom det och med val och grejer man kan göra också, tydligen. Jag såg en video om det. Det var lite långdraget och lite sådär, så det var inte riktigt för mig. Nej. Så jag säger jag tar de andras tystnad att det är ingen som har kört av de andra. No. Då försvinner det. My Hero Wants Justice, är det någon som har kört den? Nej. Är det någon anime-serie eller? Det låter väldigt anime, gör det. Ja, den försvinner oavsett, men... Tyvärr. Ja, Shadows Awakening tror inte jag heller någon har kört. Det är ett Diablo-liknande actionspel. Mm. Den tar vi bort. SNK Heroines Tag Team Frenzy. Är det någon som känner till det här spelet? Tag Team Frenzy. Yes, känner till, inte kört. Fighting. Är det fighting? Ja. Det är fighting. Fighting. Fighting. Det är ingen som säger emot att ta bort det. Vad är det här? Gravel för något? Får jag gärna... Ja. Mm. Ja. Max gick iväg för att ta medicin. Okay. Att får gärna vi kan hålla på den lite, får vi se när han är tillbaka. Det är fighting, vi håller på den för att det är fight Max. Max, fight! Ja, vad är det här Gravel då, under tiden? Gravel är ett... det är ett rallyspel, helt enkelt. Är det något värt att behålla? Det... är helt okej, okay, men jag kan faktiskt tycka att vi kan ta bort det för att det finns bättre spel som vi har med oss längre ner. Kan jag få ta bort lite grejer också? Sitter där. Du är för långsam. Du är för långsam. Ja, men ja. Mm. Vad är det här The Council för något? Den kan vi också, för den är också episodisk, men den finns allting ute. Det är liksom ett äventyrs detektivspel. Mm. Ja, det är borta. Ganska skön stämning. Säkert något för dig, Rob, kanske. Faktiskt. Council. Ja, skriv ner det så kan jag kolla på det sen. Nu är förresten Max tillbaka igen. Yes. Ni har inte tagit bort några av mina spel, hoppas jag. Vi tog bort några fighting-spel. Vi visste inte... Vi tog bort alla fighting-spel. Det är det jävligaste. Passa upp. Det är lugnt, Max. Jag skyddar dem. Jag tänkte, jag hör... Jag lämnar dig Lottas goda händer. Hon vet väl. Jag skulle fråga... Hon blockade oss allihopa. Ja, det är bra. Max, som fightingspelskonnoisseur. Ja. SNK Heroines Tag Team Frenzy. Är det något du känner? Det här kanske är värt att ha kvar till nästa gång. Det är ju ett litet skumt spel. Så att jag tror att vi kan ha med det till nästa gång. Mm. Så kan jag tala om det då. Mm. Vad kul att du känner så. Okay. Donkey Kong Country, Tropical Freeze. Ja, men den måste ju bort. Det är ju mer eller mindre en portning, va? Sådär, nu går det snabbt. Det är bra. Det är bra. That's good. Pillars of Eternity 2. Nu plockar jag bara några här. Den har jag fått direktiv om. Okej, okay. State of Decay Robert. 2. Den försvinner. Okay. Gör den väl. Ja, det är jag som kört den. Så. Ja. Nu gjorde han fel. Kanske Felix ska ta bort det, för jag ser Robin. Ja, men det är lugnt, låt han. Du är... Jösses, jag tryckte på fel knapp bara. Vad är det här? Ja, vi kan ju passa på att gå ett par steg upp där och ta bort Conan Exiles också. Okej, Conan Exiles. Så kommer vi ner lite snabbare. Ja, vi är ju på 63 nu. Ja, jag skulle föreslå Kingdom Come Deliverance. Dels kanske det är bara jag som har kört det, va? Jag tror du har pratat om det. Jag tror jag har hört dig prata om det. Men jag Ju så här, det är ju ultrarealistisk första persons medeltids sim med fighting. Som du, och med fightingen, då är det verkligen, om du svingar på, med, liksom, på exakt det här sättet, du måste hela tiden parera på rätt sätt. Precis som i riktigt svärdfight. Jätte... Så det är en medieval sim i stort sett? Ja, det är det faktiskt. Okej. Och lite andra hållet på den då, om du vill ta bort den. Tog du bort den då? Nej, jag har inte tagit bort den än, men... Ja, det, alltså, jag... det låter ju lite fräsigt, men... Ja. Mm. Den är ju originell och den kom tidigt i år. Och jag var inte så mycket för den rent underhållningsmässigt. Men jag kunde ju dock... Det är ju som ibland kan man se på ett spel och tänka, om det här kanske inte är ett spel för mig. Mm. Men jag kan se att den har... Ja, nej, men att den har något. Eftersom det bara du som har spelat den så känner jag att vi kan nog... Vi kan nog... Jag känner till lite om den och jag har också hört att det inte var någon jättebra difficulty-kurva. Att allting var skitsvårt. Sen kom du över en viss punkt så var allting skitlätt. Så att det var tydligen inte men så jättebra. Den är ju så pass nischad på något sätt. Så om du inte har intresse från start. I och med att den kom till konsol för mig då. Så kände jag när jag satt med att det här var liksom... Kanske de har valt fel plattform. De har valt... upplägget skulle ha casualiserats på något sätt. Kanske skulle funka i VR på något sätt kanske. Om det är så kanske. Mycket sim. Men vi skänker en tanke till Kingdom Come och sen försvinner den där. Okay. Så. På tal om Kingdoms, vi har Kingdom Two Crowns. Vilket är ju en uppföljare tror jag va? Till Kingdom hette den bara. Har jag för mig. Mm. Det är ju ett så här pixelspel är det. Mm. Jag tror att det, för jag har för mig att jag såg något om det, för jag äger fucking första spelet, jag har aldrig kört det, men jag har sett folk spela det. Är det något som någon har kört, eller? Nej, tyvärr. Vad sa du för något spel? Kingdom Two Crowns, nummer 83. Ja, jag har kört det, men du kan ta bort det i alla fall, för det kom, jag körde det faktiskt här för någon vecka sedan, för det kom, när det släpptes samtidigt på Game Pass. Mm. Och jag testar. Och det har ju det där, det är ju någon slags, jag vet inte, det är så märkligt det här spelet. Jag vet inte hur man ska beskriva det riktigt. Men man ska ju liksom hela tiden bygga upp en typ av by. Allting är side-scrolling. Och du rider runt med en häst bara. Och sen ska du ta ner träd och grejer. Underhållande. Det är som första, men... det är som första spelet där. Ja, det är exakt som första. Ja, okej. Okay. Lite mer utvecklat såklart. Tog bort det. Vi har Mutant Year Zero, Road to Eden. Den bör vara kvar för den, om man gillar stealth och om man gillar svenska miljöer och en jättemysig liksom lore, så tycker jag den ska vara kvar i alla fall till nästa omgång. Okej. Sen får vi se om vi hinner ha med den, men till nästa omgång. Vi ska se här, vad har vi mer för Transference, någonting? VR-spel. Jag tror Sara gav den ett okej betyg. I och med att hon inte är här så föreslår jag att vi kör över henne. Ja. Det är som förra året, vi körde över hennes förslag då, för hon var inte med då heller. Så men hon har andra igen. Spel som är i sin topplista. Ja, nej, men vi kan ta bort den. Det är bara att ta bort. Vad har vi här? Vi har lite Lego-spel här. Danny. Yes. Det är väl din forte om man säger så. Vi har två Lego-spel. Lego The Incredibles och Lego DC Supervillains. Vilken av dem vill du ha kvar mest eller vill du ta bort båda? Alltså kan jag låta DC Supervillains vara kvar. Då Lego The Incredibles är ju bara, filmen rakt av. Lego The Incredibles 2 rakt upp och ner. Så, jag har inte behövt sett filmen för jag har spelat spel, så det var liksom, jag vet hur det slutar. Så. Ja, för DC Supervillains, den har en unikt originell story. Ja, precis. Den körde jag rakt igenom det spelet. Det var faktiskt storyn där som på verkligen greppade en. Så. Mm. Var det får man olika Danny, slut som också. Körde Call of Cthulhu? Yes, och den ska vara kvar. Okay. Den är bra. Den tycker vi om. Nej, jag bara plockar lite grejer. Så 11-11, Memories Retold. Det är Kalle. Mm. Den förtjänar att vara kvar ett steg till i alla fall. Mm. Okej. Okay. Det jag sett känner jag också så. Ta AAA här då. Battlefield 5. Nej, den ska vara kvar. Okej. Okay. Super Smash Bros. Ultimate. Yes. Ja, definitivt till 50 i alla fall. Unravel 2. Den är, alltså den ligger på min skamlista och den är fasligt söt. Okej, men jag tar det som att det får vara kvar. Onrush, udda bilspel, de valde att göra lagspel. Det var det där du har ingen mållinje. Ja. Eller jag skippar det just nu, för vi har Kirby Star Allies och den har inte en käft spelat. Nej. Så den försvinner. Finns det något som är kvar här som inte en käft har spelat? Danger Zone 2. Den kan vi ta bort faktiskt. För att det är ju Burnout, mer eller mindre, fast betydligt buggigare. Och du kan förvisso spränga typ allt, men den var inte så jävla optimerad heller på gammal Xboxen. På Xbox One X-en så flöt det på i alla fall. Då kunde jag klara av spelet. Så den försvann. Okay. Jag vill hoppa in på den här. Dissidia Final Fantasy NT. Ja, den har jag kört. Ja, jag tänkte föreslå att den ska bort. Men han säger att den ska vara kvar. Då är den kvar. Okay. Warhammer Vermintide 2. Var? Okej. Okay. A Way Out. Man kan elda folk, okej? Okay? Ja, okej. A Way Out. A Way Out. Den är ju lite udda. Men... Den försöker göra något nytt, men att i slutändan så... För mig så tappar ju spelet lite grann. Mm. Det var ju intressant där de försökte göra, som sagt. Men att jag vet inte riktigt ifall den bör vara kvar, kanske. Ja, det här är så svårt. Man sitter och kollar på spelen och jämför lite så här. Ja, men hur... Sen är det ju så mycket... Päron och äpplen blir det ju då, liksom. Mm. Yeah. Men ja, okej. Okay. Jag känner de... Fares försökte någonting nytt där. Och jag tycker han klarar av det på vissa delar faktiskt. Vi körde ju ändå rakt igenom spelet. Yes, vi körde igenom. Så... rakt upp och ner där. Utan att lida. Ja, det är ett okej spel. Men den går... Jag föreslår att vi tar bort den också. Ja, låtar vi Troopers. Troopers. Ett par spel kvar bara nu. Warhammer 40k Inquisitor Martyr. Ja, den kan vi ta bort. Ja. Kul spel liksom att springa runt och leka i Warhammer. Det är ju mer eller mindre Diablo fast Warhammer. Det är liksom lorefest, så det skriker om där ju. Jurassic World Evolution. Fredrik. Ja, vi kan ta bort den. Kan vi ta bort faktiskt. Okay. Alltså konceptuellt, det är ju ett licensspel som har gjorts rätt. Det är roligt. Det är välgjort. Men jag undrar om inte de här som gör Age of Empires som gjorde det. Jag tror det var någon stor studio i alla fall. Det är ett bra spel, men bye bye. Okej. Vad är vi på? 54. Call of Duty Black Ops 4. Jag vill gärna ha kvar den, men vi får se om den får plats. Okej. Försöka hitta någonting. Jag skulle föreslå vad säger Kalle om Total War Saga Thrones of Britannia då? Jag säger samma sak som jag sa där om ett spel innan, att det är ju fortfarande ett kompetent spel, inte dåligt på något sätt, men det finns bättre, alltså det platsar inte över något annat spel, om man säger så. Så jag skulle väl säga att den får försvinna också. Yes. Okay. Yes. Fredrik, för det här vet ju du som spelat, och jag vet ju lite grann om dina åsikter, men Just Cause 4 förtjänar att hamna på 50-listan. Det är ett stort open world, spräng allt. Om vi säger så här, liksom... jag tittar på andra spel som jag känner, de här skulle jag hellre ta bort än Just Cause. Jag skulle hellre ta bort Super Smash, jag skulle hellre ta bort Darksiders, jag skulle hellre ta bort Beat Saber, jag skulle hellre ta bort Unravel, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Ja, Beat Saber var min nästa här. Är det någon som vill ha kvar den? Den ska vara kvar. Jag visste att Kalle skulle vara den mest högljudda, för men, varje gång han var över hos Max och Lotta liksom, Beat Saber, snälla. Däremot, när vi är inne på racing här lite, tänkte jag, V-Rally 4. Det finns bättre alternativ i listan, och det är du och jag bort. Som har kört den, så vi kan ta bort den. Jag börjar bli okej med att släppa Unravel 2. Okej, vi tar det här. Vi tar medan som säger det, så hoppar vi ner och så tar vi det lite där, så. Vi har den här Iconoclast. Var det någon som sa ja på den förut? Jag sa ja på den. Men nu är vi i det läget. Vi behöver bara ta bort ett enda spel till. Hey, Bloodstained Curse of the Moon till Switch. Vad är det för spel? Det är Louise. Det är en Castlevania, en ny Castlevania, fast det är inte Castlevania, men det är typ som Castlevania. Okay. Nygjort. Och är faktiskt det som jag har tittat på det. Ser väldigt... Det är ju NES-grafik på det. Okej, okay, okej. Okay. Jag hör att det är folk som vill ha kvar det. Jag säger inte att jag vill ha kvar den eller bu eller bä, men det var typ vad den är i alla fall. Vi kan undersöka andra alternativ så länge. Vad är med Forza Horizon 4? Forza Horizon 4 är ju arkadracen som är årets bästa racingspel, enligt min smak. Okej, okay, jag har tre stycken här som jag frågar om. Okay, först och främst, Subnautica. Ja. Okej, så jag hör vad folk säger. Jag hör Postscriptum. Ja, men den måste du den ska vara kvar. App. Den ska vara kvar. Och Yoku's Island Express. Jag vet du har lagt många timmar i det, Fredrik. Men vad... Alltså, Yoku Island Express. Tänk er själva. Ni kör runt som en dyngbagge med en jävla boll. Och så kör ni flipper med den. Det säger sig självt att det är klart. Liksom, att det är kvar. Ja, det är ju kvar. Soul Calibur 6 då. Men jag kan säga så här. Bara för att få processen kort. Vi tar bort Onrush. Det gör nytt. Och så. Den studion har gått under nu. Var Coldmaster köpte upp de här gamla Drive Club-utvecklarna. Och sen så fick de göra Onrush. Men tyvärr, hej då. Det är bara jag som har kört så. Nu har vi 50 spel. Okej, okay. Vi är på 50. Då, vi har nått 50-gränsen. Yes. Kan nu vi tar vi en intermission. Kan vi ordna dem här i bokstavsordning på något sätt? Ja, alltså... Det är ju en gedigen lista. Vi har ju dragit ner från 124 spel till 50. Det gick ganska smidigt ändå, känner jag. Ska vi gå igenom och läsa upp alla spelen som är 50 i alla fall, som tog sig hit? Ja. Uppifrån, Subnautica. Wreckfest kommer sen, som är racing. Dragon Ball Fighter Z, Monster Hunter World, Dissidia Final Fantasy NT, Warhammer Vermintide 2, Surviving Mars Ni no Kuni 2, Far Cry 5, Postscriptum, Yakuza 6, God of War, Frostpunk, Pillars of Eternity 2, Detroit Become Human, Moonlighter, Vampyr, Dead Cells, Overcooked 2, Strange Brigade, Two Point Hospital, DC Super Villains, där ja. Och sen har vi Dragon Quest 11, Echoes of an Elusive Age, Marvel Spider-Man. Ska den vara kvar? Det är klart den ska. Hallå. SNK Heroines, Shadow of the Tomb Raider, Valkyria Chronicles 4, Forza Horizon 4, Mega Man 11, Assassin's Creed Odyssey, COD Black Ops 4, Starlink, Soul Calibur 6, Red Dead 2, Call of Cthulhu, Tetris Effect, 1111, Memories Retold, Hitman 2, Spyro Reignited Trilogy, Pokémon, Battlefield 5, Darksiders 3, Just Cause 4, Mutant Year Zero, Super Smash Bros. Ultimate, Yoku's Island Express, Bloodstained, Curse of the Moon, Beat Saber, Blaze Blue Cross Tag Battle och slutligen Iconoclasts. Okej. Okay. Det är en redig lista. Kan man ju säga. Titta, jag sorterar den efter bokstavsordning också. Så vi kan faktiskt se vad saker är. Vad duktig du är. Det var inte som att vi inte såg vad det var. Nej, men nu när vi är uppe i 50 så kan det vara nice om vi kan dra ner. Vi kan hitta saker lite enklare. Där. Okej. Okay. Ja. Då är det upp till bevis här nu att få ner det här till 25 först och främst. Precis. Nu börjar det. Det är nu det börjar. För nu får ni faktiskt. Vi behöver inte argumentera för varje spel, men om något ska bort så behöver vi veta varför det ska bort, känner jag. Till att börja med då, finns det någon utsatt här? Finns det någon, ett skadat rådjur här någonstans i mängden som ni känner? Den där, vad säger ni om den? Ska vi skjuta den? I flocken först alltså. Ja. Jag har ett par, jag kan börja med min självuppoffring här sen. Ja, ja okej, okay, bra. Nu ska vi se. Ja, och det är lite såna här saker som jag liksom tidigare nu sa ja till för att komma vidare. Men känner mig rätt nöjd på att de kom med på topp 50 i alla fall. Och känner att jag lägger nog hellre i min energi. Så tänk, de som jag släpper väldigt lätt nu. är ju sånt som jag lägger mer vikt på sen, så att du vet att jag skiftar liksom. Ja, vi får se. Okay. Finns inga garantier, det finns inga garantier. Nu börjar det, nu kommer Max igång. Nu kommer Max. Och det vi kan börja med förmodligen, det är hur du känner för det, Fredrik. Men Yakuza 6 kommer väl inte upp på 25? Ja, den försvinner. Okay. Den som kommer härnäst är tyvärr också Dissidia Final Fantasy. Ja, den kommer så här långt bara på grund av att Sephiroth är med den, och jag tycker att själva story-modet är helt underbart, men fightingen och själva liksom meat of the game. Ja, jag körde det också. Jag tyckte det var ett bedrövligt spel. Bedrövligt spel, måste jag erkänna faktiskt. Ja, men jag tänkte kanske inte gå, men ja. Ja. Bra. Mer som var på mitt. Jag vet inte, det var i alla fall två stycken som jag kände direkt att de där kan jag definitivt släppa. Jag skulle säga att jag vill inte ha kvar några remakes, så Spyro ska bort. Men Spyro ska bort. Rob, här kan vi kanske slå en liten deal om du känner att okay, nej, men det här är inte det är topp 25. Alltså, kan man ärligt talat argumentera för att man har gjort om spelet så mycket att man har tillfört nytt till spelet som inte fanns i originalet? Det är en ny motor, that said, ja, men de har byggt upp samma spel som det var förut. Rob, skulle du vilja att det här går över till topp 25, så kan jag assistera dig, men jag måste veta om du känner, om du vill dra den här vikten. Nej, alltså grejen är det, jag håller mig fast vid det, mestadels för att jag känner att de gjorde ett så jävla bra jobb med remaken, att liksom det kändes verkligen som att spela originalen så som jag minns dem. Även fast de absolut inte såg ut eller var så som det här spelet är. Men jag är villig, det kom till topp 50 i alla fall. Jag är villig att låta det gå. Jag har andra saker jag kanske vill deala med dig, Max, om i framtiden. Okej, men det är bra. Vi kan säga att den kom på plats 26 eller något sånt där. Jag tycker det låter som ett honorable mention. Ja. Nej, men definitivt. Vi har ju nämnt den nu. Ja. Vi hör att Rob är villig och gör en deal med djävulen här nu. Ja. Jag sitter och Det är inte första året jag har dealat med Max, om man säger så. Ja. Max, han sitter med kontrakten redo så här nu. Jajamän. Den kan jag säga. Du har fortfarande ett skäl alltså, Rob. Det är skickligt. Jag har ingen skäl längre. Jag med flit Iconoclast vara kvar av den enkla anledningen att det är ett spel. När jag körde det, alltså en kille som hållit på i 10 år, en enda person, Joakim Sandberg, som har gjort det här retroartade, pixelerade plattformsäventyret. Och jag körde ett gäng timmar på det här när de släppte det här om veckan. Var det PlayStation Plus? Det är jättemysigt där, men det har lite irritationsmoment också, för du som är plattformen, du ska vara så här exakt ibland och så. Det är mycket så här, du måste hinna i tid och grejer. Välgjort spel, men jag föreslår att vi tar bort det. Ja. Okej. Det är väl ingen som kan säga emot egentligen, så det får väl gå med på det. Ja. Hitman 2. Det är väl alltid roligt att smyga omkring i clownkostym och ha ihjäl folk. Men... Ja, men jag menar, nu pratar vi om spelet alltså. Nej, ledsen, då har jag inga argument. Jag ser gärna spelet gå vidare om någon annan vill att det går vidare, för att jag har inte spelat det själv, men jag har sett väldigt mycket underhållande om det på YouTube, så jag har fått mycket underhållande om det, men jag har inte spelat det. Ja, det är samma här, jag har hört liksom folk säga att det är bra, så att jag vet inte alltså riktigt. Det är en evolvering av det första, det finns ingenting som ni kanske inte har hört, i och med att vi hade ett förinspelat intro, så handlar ju Goti om de spel som på något sätt utmärker sig genom att göra något nytt, genom att faktiskt ta evolvera saker och ting till en ny nivå eller förändra eller och så, och det, Hitman 2 är välgjort men den gör inget nytt. Jag föreslår att vi tar bort det, för konkurrensen det är för stor. Det är mer av detsamma. Det är lite som FIFA 19 låter det som. Ja, nu var du elak. Det var elakt. Det var väl lite att ta i, känner jag, där, antar jag. Vi tar bort den, tycker jag då, i så fall. Om jag har inte kört det själv, så att jag kan... Finns det någon som kommer med argument igen för att den ska vara kvar? Nej. Okej. Dragon Quest 11. Det var bara Louise som har kört den. Det är... För hon kunde inte vara med tyvärr idag, men jag tänkte, innan jag visste att hon, innan jag hon sa att hon inte kunde vara med. Så tänkte jag, men jag tar reda på det här. Så jag startar upp ett klipp. Jag ser den från början. Det var 30, över 30 klipp. Alla på 2 timmar styck. Mm. Så det tog ett tag. Jag hoppade ju självklart mycket på slutet. Nej, han satt alla 30 klipp. Det är ju typ Dragon Ball-liknande figurer i en väldigt vacker värld. Men är det JRPG till to the extreme. Det är liksom by the book. Det finns... De har ju, det är ju samma ljudeffekter som fanns i original, alltså i första liksom. Det så här jätteblippigt. Så det finns ingen förnyelse, ingen som helst tänk för någon. Så jag säger, ta bort den. Det är så här, intressanta karaktärer av Akira Toriyama eller vad fan han heter. Ja, Akira Toriyama. Det är jag kan säga, för mig personligen så tycker jag de ser ut som miffon allihopa. Okay. Jag hatar den artstylen. Jag tycker det är så fint. Men Fredrik, har du sett dig själv i spegeln eller? Ja, alltså Fredrik, nu tycker jag att vi går vidare medan vi fortfarande är vänner. Ja, ja, vi tar bort den. Ska vi ta bort den? När vi ändå är inne på Akira Toriyamas artstyle här då, ska vi kolla på Dragon Ball Kommer vi fram till att ta bort den? Bra. Men Dragon Ball Fighter Z då? Ja. Alltså jag måste ju stå på lite Arxis här, att jag tror nog att den här förtjänar ett topp 25. Vad gör den för nytt då? Vad är det som verkligen utmärker det spelet då? Alltså det är ju den få som faktiskt görs ett sant bra fightingspel av Dragon Ball Fighters. Du bygger dina liksom 3 dream teams och det är, jag skulle säga det mesta, hur många har spelat det här Naruto-spelen som var... Jag petar på demos lite här och var och så. Ja, jag bara sett lite. För de lite gör... open world, semi-open world-aktigt. Det är få som gör så bra 3D cell shading i så fin grafik och så alla effekter. Och den håller sig väldigt sann till main storyn, om man säger. Det är lite det här, gå tillbaka till det alla vill se. Inga så här konstiga crossovers, skumma... grejer där, utan den håller sig verkligen bra och det är ett kompetent bra fightingspel. Jag menar Arxis som gjort Guilty Gear liknande, de hade ju lite en annan motor färdig där, så att det var en ganska bra hit skulle jag säga. Den drog Dragon Ball tillbaka till många som att det här kommer bli intressant. Jag hör att du vill behålla den i alla fall. Jag satt faktiskt och kollade på det här spelet också, för jag har satt och undersökt mängder med de här spelen och jag tycker det ser jättefint ut, verkligen. Mm. Men du, Max. Ja? Är det något spel, så här fighting-spel på den här listan som du känner kan gå och tas bort? Alltså, det är det som är problemet här, att av de fighting-spelen som finns kvar så tar jag ju hellre bort, nu ska vi se, SNK Heroines än Dragon Ball Fighter Z. Ja, den var ju ifrågasatt förut, så att det var ju bara du som sa ja till den. Så att... Ja, så att jag... Nu hellre att jag tar bort SNK Heroines än Dragon Ball Fighter Z. Så att det om vi... Ja, sen, då, sen då försvinner... kommer nog Dragon Ball Fighter Z i alla fall. Sen då försvinner SNK där, bra. Ja. Då kan vi säga så här då. Nu ska vi se, jag kollar igenom listan. Vi har kommit ner till 43 spel, så det är ett gäng kvar vi behöver få ner. Moonlighter. Moonlighter, bra. Då försvinner Moonlighter. Det är sött och har ett bra koncept och välgjort, men det finns andra spel. Det finns andra spel. Den försvann. 42. Bra. Oj. Nu... Är det svårt? Okej, okay, men jag får bita det sura äpplet och själv säga Wreckfest. Ni vet kanske inte vad det är. Men Wreckfest är gjort av Bugbear, de som gjorde Flatout en gång i tiden. Och det hette The Next Car Sim ett tag, eller något sånt, på Steam och Early Access länge. Fysiken är helt bananas, alltså det är verkligen supertunga, ungefär. Men den kan bli lite tradig i längden. Du kan uppgradera bilar och allt det där och är väldigt fyllig design, men... Jag säger bye-bye och det finns väl ingen annan som säger emot, antar jag. Alltså det ser ju nog egentligen intressant ut från vad jag har sett av det. Och det är ju definitivt lite av det här lite partyspel nästan, så att man kan hoppa in och köra. Ja, Och så kan du knuffa, jag menar bara det faktum, det, jag har sagt det många gånger det exemplet, men jag körde, man kör en lite race, och ett race är att man kör en trehjulig bil, och alla andra fordon du kör mot, det är stora amerikanska skolbussar, och genom att fysiken är så som den är, så kan den verkligen mosa ihop din bil till liksom en pytteliten beståndsdel. För det, det är verkligen påverkbart. Men... Fan, nu övertygar jag nästan mig själv att det ska vara kvar. Nej, du sa bye bye ja, så ja. Det är bara du som har kört, Fredrik, så att jag, ja, jag vi tar vi... bort den. Jag har andra att slåss för. Okay. Du är strong, Fredrik. Ja. Ja, jag vill titta här på Overcooked 2. Mm. Där ligger du också en lite diesel till, jag är rädd för. Det är väldigt roligt att titta på det spelet. Ja, men, väldigt roligt att köra igenom den på 3-4 dagar här också med Max. Jag körde klar den på 6 timmar. Jag tänkte väl mer liksom, vad gör det för nytt i jämförelse med första spelet? Och lite så. Varför gör att det förtjänar verkligen att hamna i topp 25? Jag tror det är humorn mycket. Det är humorn, det är att den känns balanserad i framförallt. Det känns som de har, för jag körde lite på första. Inte mycket, men jag körde tillräckligt mycket för att säga att det känns som att den här... De har balanserat upp. Du vet, man ska hacka den saken, du ska fixa den maträtten, och sen ska du liksom... Innan det så ska du fixa beståndsdelarna. Förut var lite mer disträ. Det var liksom, okej, nu ska du fixa den saken samtidigt som en sak... En annan sak som är helt vitt... Väldigt olika beståndsdelar på olika sidor av rummet. Här var det liksom mer... Okej, alla typer av saker finns här. Så en person kan stå på en plats... Och jag menar, hur kul är det inte att bli överkörd av en bil när man springer iväg med en kaka? It's true. Ja. Däremot ett spel jag skulle föreslå är Valkyria Chronicles 4. Serien, jag körde det här lite grann. Danny har kört mer. Yes, recensera skiten. Och Louise har kört skiten. Ja, och framförallt Erik. Erik och Louise har kört skiten. Jag personligen tyckte att det var lite av en... Ja, det var en stor gäspning bara, mer eller mindre. Usch då. Det var ett strategispel med lite olika... Ja, du kan ju berätta mer om du vill, men jag föreslår att det är så här taktisk roleplaying, liksom. Men det, jag tyckte det kändes lite blekt bara. Alltså, det är för den som tycker om den här typen av spel, lite taktiskt, militär och sånt där, anime-eskt med massa långa sekvenser med, så är det ju kul liksom. Man får ju nya enheter och sånt nästan inför varje ny omgång och sådär, så man får ju lära sig hela tiden. Det bygger ju på hela tiden, men att i slutändan så är det ju liksom the same egentligen. Ju. Det är liksom bara vilken typ av enhet ska jag ta med på det här uppdrag för att kunna klara det på bästa sätt. Men att jag är helt okej med att den går bort just nu. Den kom så här långt och det är jag nöjd. Ja. Alltså, och jag tycker inte som strategispel i överlag. Och jag tyckte ändå liksom att det var ett helt okej spel att köra. Så jag tycker det är liksom en utmärkelse i sig. Ja, och jag kan säga där redan nu och att det här är Eriks Game of the Year. Så det känns lite dissigt att vi tar bort den. Men den kom på topp 50. Och det är som sagt nischat spel. Men det försvinner. Om vi säger, som sagt, jag tycker inte om, men ändå fick du ett bra köp utav mig, för jag ser liksom potentialen liksom, det finns liksom, för att till och med en sån som jag kan tycka om det, då det är ett stort plus. Precis. Där, men att det har kommit så här långt, men att det, jag tror att det faller lite grann på. Bra. Jag skulle nästan vilja gå så långt och föreslå Two Point Hospital faktiskt. Oj. Det var jobbet, det. Oj. Det är någonting han verkligen kommer att jobba på här sen, hör jag. Alltså, jag känner, för det jag kört av det, så är det ju mångt och mycket, det är ju Theme Hospital. Det är liknande, väldigt liknande humor. Allt det de har gjort egentligen är uppgraderat till modernt liksom. Men jag känner egentligen inte att det tillför någonting så där jättenytt från vad det originala var ändå. Jag tror nog att problemet som finns är nog att den tidigare, det är så pass långt tillbaka så att det är flera generationer tillbaka, så jag tror det är okänt för många. Det är som att även om vi säkert har tagit sig an gamla spelet, så är det nog ett nytt spel för alla. Och dessutom, det som de har gjort i det här spelet, att de har ju, där första spelet var egentligen oförlåtligt svårt redan från början. Så är ju det här ändå mainstreamifierat. Liksom du det kan ta det. Det är ett casual. Jo, nej, alltså, men det blir ju svårare ju längre du kör. Så det finns ju utmaning i det. Men Ja, nej, jag känner bara att inte, jag känner inte att det är liksom, det är roligt och det har ju den där glimten i ögat som Theme Hospital hade också, mm. men lite smått så här bizarr och lite ibland morbid humor till det hela, men jag känner liksom inte att det är värdigt Game of the Year direkt. Och det är min åsikt. Om vi säger så här, det är 20 år sedan Theme Hospital kom ut, så, eller 21 år till och med. Det som jag tycker gör att den bör vara med på plats 25 någonstans är ju att den här humorn ser vi inte någon annanstans idag riktigt. Den här nästan brittiska humorn i just kontexten management. Plus dessutom att det är så välgjort nu. Det är liksom, vem som helst kan egentligen sätta sig med det och få köra de första banorna som fungerar som tutorial och komma rakt in hit. Som jag inte tror att någon skulle kunna göra för 20 år sedan faktiskt. Nej, det enda jag känner är väl lite oförlåtligt mycket text på vissa ställen, men ja. Ja, ja, men då kan vi ju kolla på Pillars of Eternity 2 i så fall. Ja, nej, men alltså det är ju skillnad på spel och spel när det kommer till hur mycket text det är egentligen. Men alltså, just Steam Hospital, eller 2.0 Hospital, när det kommer till liksom tutorial-text, lite sånt där. Det är märkligt, för jag tyckte det var jättebra med texten i den. Alltså, texten är ju väldigt välbeskrivlig, om man säger så. Man hänger med, liksom, man vet vad. Men, jag märker ju, jag har sett folk spela det till exempel på YouTube och lite sånt där. De skippar ju texten för att det är för mycket text att läsa. Mm. När man liksom sätter sig ner och ska spela casual, liksom. Ja, jag sätter nog ner min fot och säger att den här vill jag definitivt försöka få med på topp 5. Nej, men okej. Okay. Men om den klarar att komma in där får vi väl se. Ja, nej, men det är stora fötter så. Ja, men som sagt, allt är möjligt. Jag kan säga så här då, Starlink kan vi ta bort. Okej. Okay. För att Starlink må göra mycket nytt. Eller inte så jävla mycket nytt. Men de gör sånt som har gjorts, men de gör det bra. De gör det för barn. Och det här, det är ju det här spelet som man kan sätta på ett stort rymdskepp på sin handkontroll. Ja. Ja, och visst, du behöver inte göra det, för spelet är ju liksom, det är egentligen, du kan göra alla de här sakerna i spelet också. Det är ju lite den där, vad heter det, vad är det, Disney... Infinity. Disney Infinity. Ja, precis. Det här är bara, de försöker bara få oss att köpa massa grejer. Pengar styr här nu, jag ser det på direkt. Ja. Där kom det, där hade vi det. Där har vi soundbiten. Men det är ett underhållande spel, men jag känner att det gör inte så mycket nytt. Så vi kan ta bort den, om inte någon har emot. Så. Nej. Nej. Däremot så vill jag ifrågasätta Subnautica. Vill jag. Subnautica? Okej, hear me out. Okay. Enda anledningen till att jag känner att det egentligen inte platsar på den här listan är för att det var ett early access-spel i flera år innan det faktiskt släpptes fullt ut i år. Jo, men alltså vi tog ju inte med det förra året just för att det inte hade släppts. Mm. Nej, men jag känner ändå liksom. Vänta att tills Factorio kommer ut i skarp version, då ska vi se på vad fan det går till. Sen så känner jag liksom att det är ju ett survival-spel. Som många andra funnit under vatten. Nej. Det här har ju en story. Det har ju ett klart slut det här spelet. Det blir ja, här, nej, men alltså, det här är intressant. Vad säger du, Lotta? Jag vill höra. För jag kan säga så här. Jag vill bli övertygad nu. Varför ska den vara kvar, Lotta? Alltså, om man räknar bort de fantastiskt vackra miljöerna som finns i de olika biomerna. Om man räknar bort hjärtattacken man får första gången man hör Reapern, första gången man ser Reapern, första gången man blir uppätad av Reapern. Om man räknar bort den enorma storyn som man får pussla ihop från fragment och bitar som man hittar överallt i världen. Om man räknar bort allt det. Om man räknar bort hela crafting-grejen att faktiskt bygga sin bas, att kunna inreda sin bas. Och jag menar, bara det coola med alla olika posters du kan springa runt och samla på dig. Om man räknar bort allt det, så har du fortfarande den här enormt söta bläckfisken. I'm sorry. Subnautica stannar på listan. Det var inte dit jag trodde hon skulle gå. Okej, men då säger jag så här, för det tror jag att Kalle håller med om. Black Ops 4, bye bye. Ja. Länge åt helvete. Precis. Jag tänkte 3. Att den skulle vara kvar mest för att jag tyckte den var... Den är ju... Man kan ju inte säga att det inte är åtminstone optimerat. Nej, alltså... Så. Tekniska aspekterna... Det är liksom välskapat kompetent spel. Men det är samma skit som man har sett i föregående år. Jag var trött. Jag har tröttnat på Call of Duty sen, jag vet inte vad, 5-6 år tillbaka. Jag är inte, liksom inte intresserad av det längre. Jag har spelat det spelet så ack så många gånger. Mm. Även om de nu har infört Battle Royale. Är det lite series fatigue? Ja, seriöst series fatigue. För att det är för länge sedan. Ja. Ja, för mig, jag tyckte det var fräscht. Jag tyckte om de här delarna. Och det fick mig att vilja köra lite mer. Men just på grund av att jag är inte den typen av spelare som kanske sätter mig och kör de här multiplayer-spelen. Så har jag inte haft möjlighet kanske. Mm. Men det finns bättre spel här, känner jag också. Så definitivt. Det där. Så den är borta. Mm. Darksiders 3. Oh, ja. Jag personligen tycker ju att det var ett generiskt spel. Det var ett spel som jag har sett förut. Ett spel som är inte så exakt i kontrollerna. Jag tyckte inte om kontrollerna. Det är bara du som inte kan köra spelet. Nej, jag har kört vidare efter det. Det är inget problem alls med kontrollerna. Jag satt och tittade på när du satt och spelade det. Gjorde jag. När satt jag spelade? Darksiders 3, det var ju när jag var hemma hos dig. Du satt ju och spelade. Nej, för du satt bara med Spindelmannen innan. Det stora problemet är väl att storyn är ganska tråkig. Jag menar, om man ska se det till story så är det ju ändå ett spel som inte gör något nytt. Liksom. Och sen att det är så oförlåtande också i vissa fall. Du tänker på sparpunkterna och sånt där? Ja, sparpunkterna, ja. Precis. Jag tänker, det känns som att de själva inte riktigt har vetat vad de vill göra för något spel. Hade de inte också lite optimiseringsproblem? Grejer? Ja, det flöt på bra för mig, men... Jag vet inte, jag tittade på när Danny spelade det och det... Eller jo, förresten. Ja, nu tänkte jag på ett annat spel. Ja, det är jätteoptimerat där. För jag tror den kör i 25 eller 20 frames länge och väl, många gånger. Men den har ju samma problem som Assassin's Creed Origin och Odyssey har, liksom att den stannar till. Men att... Nej, men det är ju själva hanteringen av gubben, att du vänder miljön och den går ner i 20 frames och håller på. Jag satt och fick ont i huvudet ett tag där. Men jag tycker överlag så är det ett spel... Nej, det är, för mig är det inte det. Men låt oss höra Danny. Övertyga oss. Övertygas. Jag tycker det är ett jättebra spel. Du har en bra huvudkaraktär, Fury. Hon är intressant. Jag tycker det är intressant. Det är mycket utforskande, vilket är bra, tycker jag, i ett sånt här spel. Och vi får ju faktiskt fortsättning på nu storyline på Darksiders här. Jag tycker det är ett bra spel. Jag tycker det förtjänar jag för att minst vara med på topp 25 i alla fall. För att det är nytt. De lägger in nytt. Vi kan byta på karaktären. Jag tror vi kan göra på Death också. Så att det blir mer pusselbaserat också än bara springa omkring och slakta allt som finns i hela världen. Så det är inte det bara den här görda slakta, gå iväg till nästa grupp, slakta, utan det finns mycket lore också i det, mycket utforskande och lära sig om karaktärerna. Ja, han övertygar mig. Vi tar bort Lego DC Supervillain istället. Är ni inte övertygade? Jag är inte övertygad. Men... Ja, men du är släkt med mig. Okej, okay, men är det flera som inte är övertygade? Snackar vi majoritet här, eller? Jag tror majoriteten är övertygad. Att den ska vara kvar? Eller att den får vara kvar. Mm? Ja, det verkar som den är kvar en runda till i alla fall. Bra. Lego DC Supervillains, Danny. Alltså om vi säger så här, Lego, alltså vi tog ju bort förra för att den hade liksom en icke-originell storyline, men att Lego i själva utvecklingen av spelen så har det ju inte hänt så mycket på de senaste 5 spelen i själva teknik och hur de utförs, så att Lego kan nog försvinna i alla fall. För att det i slut och botten, det är samma, du springer kring, du bygger saker, du slår sönder saker och du ska få x antal studs och sånt. Så att på den själva biten så har det ju inte hänt någonting nytt på de senaste 10 åren, känns det som egentligen. Mm. På den punkten Just Cause 4. Ja, vi kan ta bort den. Kul för den som vill åka omkring och spränga saker, men utöver det så... Jag vill fråga dig, Fredrik. Ja. Frostpunk. Mm. Och Kalle. Mm. Ja, ni två. Mm. Frostpunk gör något sånt unikt som att de har en väldigt utstuderad story, kan man säga, i ett management-spel. Som dessutom är så jobbigt att ta sig an. Så att man sitter och verkligen mår illa på ett bra sätt. På ett bra sätt får man säga. Jag har faktiskt inte känt så. Jag är övertygad. Vi är sålda. Behöver inte lägga mer energi på det. Nej, alltså, ärligt talat, en fantastisk betyg på spelet. Man mår illa på ett bra sätt. De borde ha det på lådan. Så. Ja. Men Dead Cells då? Dead Cells? Mm. Den kan vi nog ha kvar till vidare i alla fall. Nu ska vi se. Ja, jag säger så här, jag säger att jag vill ha kvar den. Okay. Behöver ni mer övertygelse? Nej, inte än. Det finns annat som jag hellre vill ta bort. Okej. Okay. Ja. Någon annan, säg något spel. Jag skulle säga Strange så här då. Brigade. Strange Brigade, okej. Okay. Någon som vill argumentera 25. För Strange Brigade? Jag kan väl säga, vet ni vad det är till att börja med, eller? Alltså jag har ju hellre Vermintide 2 än Strange Brigade om man tänker den typen av spel. Mm, jag är tvärtom där. Av den anledningen okay. att Strange Brigade, där Vermintide har gjorts tidigare, i första då såklart, så är ju Strange Brigade på många sätt liknande, ja, men... Tänk er matinéäventyr på 30-talet, alla Indiana Jones. Ni hittar relics, ni hittar saker i omgivningarna. Och får en väldigt peppig, fräsch och färgrik upplevelse istället. De flesta sådana här, det är ju Left 4 Dead, du har Vermintide. Det är alltid mörkt och dystert, men här är nästan tvärtom. Mm. Det är käckt. Det är mycket humor, men... brittisk humor. Okej, okay. Alltså, men då kompromissar coolt. Vi. Vi kompromissar här och tar bort båda med andra ord. Alltså, okej, okay, visst, det låter coolt. Mm. Det låter väldigt coolt, jag har inte spelat det själv. Nej. Men det låter coolt. Mm. Men får yes. du då springa runt och elda heretics och skavens in the name of the holy god emperor? Nej, Lotta, om vi säger såhär, det får du springa omkring. Ja, precis, du jagar katter och det får du vilja springa omkring och slå igång alla fällor och kapa skallar på alla dödskallar, alla skelett som kommer springande efter dem. Mumier, men... tänk dig en hord av mumier och en megamumie som kommer och skjuter saker under marken och du bara hoppar fram och skjuter huvudet av den jäveln mid-air. Men kan jag tända eld på mig själv? Ja, eller de menar jag, de själv. Ja, jag tänder aldrig eld på mig själv. Du, om vi säger så här, det har som i zombie, vad heter de här zombiebitarna i Call of Duty? Ja, lite. De har ju som typ den typ av skattkist när man springer och köper liksom nya vapen. Då kan du få liksom en blaster eller något sånt där. Det är som eldkastare. Du kan få alla möjliga. Och plus att du har en specialkraft som du kan skjuta ut, till exempel bees som flyger runt och tar död på alla. Det finns många originella saker liksom. I det. Det tycker jag om. Mm. Okay. De leker med konceptet. Alltså, jag är övertygad för Strange Brigade. Nu övertygar mig för Vermintide 2. Som sagt, jag är inte riktigt övertygad på Strange Brigade, men det är som sagt, jag har inte spelat Strange Brigade, jag har spelat Vermintide 2. Mm. Mm-hmm. Och det är ju just slafset. Det är just hårdena av verkligen det här att du får, nu ska jag ta mitt stora svärd här och bara svinga och bara ta en hel svep av de här råttorna med mig. Och det blir bara en hög av blod och skräp. Okej, jag förstår. Vad gör det annorlunda från till exempel Vermintide 1 presumably? Och det vet andra... jag faktiskt inte, för jag har inte spelat ett. Alltså. Eller andra spel i samma genre. Det är den här story progression grejen. Det känns som att du går ju inte, det är ju inte som Left 4 Dead där liksom en bana känns bara out of context. Det som är, det som skiljer sig från Left 4 Dead är ju att det här är ju klassbaserat, att varje klass har ju tre olika subklasser skulle man säga. Då är, jag tror det är fyra eller fem olika karaktärer och varje har tre stycken specialationer som man får en special ability, om man säger det här med klassbaserade saker är ju väldigt populärt nu för tiden. Och det är olika typer, olika sätt att spela på, och den du får den här progressionen med din karaktär, att du levlar den karaktären och låser upp mer specialization grejer då, så vet att det här är en karaktär som är bra på pilbåge, men nu när jag har levlat det mer så kommer den vara jättebra på spjut, och då blir det ett helt annat spelsätt. Och så, men den här ska jag bygga med liksom snabb hastighet, att den ska inte tanka skada, utan jag ska använda special abilityn för att hoppa runt och akta mig för saker istället. Okay. Och där får man lite mer individualitet och säga att ja, men det här är min karaktär, jag tycker om det här spelsättet. Mm. Och så kan man liksom bygga sin karaktär att kunna spelas på just det sättet som man själv vill spela det på. Hur jämför sig det, de som spelar Strange Brigade, hur jämför sig med det spelet då, i det sammanhanget? Ja, alltså det är ju inte, alltså det är ju faktiskt klasser också i Strange Brigade. Det är ju fyra klasser där. Så det finns ju mycket likheter där. Och på många sätt är det ganska likt. Det som förändrar egentligen mot Strange Brigade är ju den överliggande storyn som går från uppdrag till uppdrag. Humorn som finns konstant. Det är mycket pussellösning också. Du behöver lösa saker i miljöerna för att ta det vidare. Ibland kan det vara så enkelt som att skjuta antal mumier eller vad det nu är för monster. Eller skicka iväg en laser som lyser upp. Ljusstrålar som ska transporteras till olika platser och träffa rätt yta och så vidare. Plus de hemligheter som finns där du kan öppna upp hemliga rum och grejer. Jävla katter. Ja. De skiljer sig på många sätt och de är liknande. Jag är gärna för att ha kvar båda, för jag tycker båda är väldigt kompetenta spel. Okej, men då, det känns som att vi sitter fast där. Ja, vi låter det vara. Jag skulle föreslå Bloodstained Curse of the Moon. Det är ju som sagt ett NES-spel liknande spel. Och jag tycker ju personligen att det ser skittråkigt ut. Jag skulle tycka om det om jag hade spelat det, så att jag kommer nog det har väckt mitt intresse och jag tänker förmodligen skaffa det i framtiden till Switchen, för det känns som ett sånt spel som du skulle göra sig väldigt bra på Switchen och ha mobilt och bara den plattformare där. Men jag har tyvärr inte spelat det och kan inte uttala mig om det. Nej. Så att jag kan tyvärr inte försvara det. Är ingen av oss som kan det. Det är ju Louise. Så den försvinner, säger jag. Vi behöver få ner listan. Det finns spel vi alla har kört. Så, sen ska vi se. Det var något mer. Jag kan... Fredrik, är Jokus värd att ha vidare till 25? Jokus är ja, det var faktiskt en av dem jag funderade på. Den, Mega Man eller Pillars of Eternity 2. Det var någon mer. Okej, om vi säger Pillars of Eternity 2, Jokus Island Express och spel som jag nu sa som jag har glömt bort. Mega Man och Mutant Year Zero. Vad sägs om att ta bort alla fyra? Jag är för det. Jag är okej, men... Vilken säger du emot? Mega Man. Okej, vad säger du emot de andra tre? Nej, de andra har ingenting emot. Okej, så Mega Man stannar. Varför ska den stanna? Ja, det... Ta bort de andra tre först så kan vi diskutera Mega Man sen. Yes. Innan någon ändrar sig. Ja, precis. Om jag ska säga, jag tycker att Mega Man, det här är ett steg framåt tycker jag för Mega Man. Det är fräsch barndesign, det är fräscha nya figurer. Du har men nya figurer? Så nytt är det. Och det är liksom att du kan köpa till liksom uppgraderingar till Mega Man som gör att du kan liksom få en mer varierande spelomgång än vad du hade i de andra spelen. Det var liksom, då fick du bara de här krafterna. Här kan du köpa till det liksom, att till exempel att du inte halkar lika mycket på is. Man behöver ju inte köpa till sig, men att det är ju liksom för dem som vill ha liksom extra. Och du har ju de här nya dubbelkrafterna. Du kan välja antingen att göra allting i slow motion eller att allting ska liksom, att du ska skjuta snabbare eller starkare. Så att det är liksom förändrat från de gamla Mega Man. Så att det känns ju väldigt nytt och fräscht. Jag har en väldigt skön artstyle på det också. Jag satt och tittade på en snubbe som körde igenom hela. Och helt ärligt så kändes det inte som att de nya grejerna tillförde speciellt mycket. Jag alls körde klart det igår. Jag personligen känner att det är ett bra spel. Jag tycker om spelet. Jag tyckte om det faktiskt mer än jag trodde. Och jag är lite kluven på om jag ska ha kvar. Om jag personligen skulle ha haft kvar det. Mest för att jag känner att jag har spelat det här förut, känns det som bara. Jag vet inte, det finns spel som i den här blandningen av spel som jag känner, de gör någonting mer, de gör någonting nytt. Om den så är i detaljer så känner jag det här kändes bra, men en axelryckning mer eller mindre bara. Jag har en väldigt viktig fråga som bedömer allt för mig här, och det är hur bra är musiken? Den är faktiskt den var okej. Okej. Det gör mig väldigt besviken. Ja, jag hörde också. Jag inte okejar det här nämligen. Personen som jag tittade på var också väldigt fokuserad på musiken och sa även då liksom att det fanns några tracks som var bra, men jag det tog var ju, många till som slut liksom... tog jag ju ner musikvolymen mest för att det varit lite tjatigt. När jag kom i hälften av spelet. Det är inte ett Mega Man spel. Nej, bort. Kill it. Hur många säger ta bort? Ta bort. Bort. Kill it fire. Men jag vill höra Danny en gång till. För det, jag vet att det står honom nära. Jag tycker jag har sagt allting. Jag hade inget problem med musiken överhuvudtaget. Jag tyckte det känns väldigt Mega Man-eska låtar, så att säga. Okej, okay, Danny, då kan vi kan diskutera det här lite vidare om du vill. Jag låter hellre den falla än att börja deala med Max, för jag vet att det är en väg ner jag inte vill ta. Okej då. Men då försvinner den. Okej. Det var kul. Sorry Max, du har ingen kraft över mig. Jag var kluven alltså, men Overcooked 2 säger jag. Overcooked 2. Okay. Alltså Overcooked 2 är ju ett väldigt kul spel. Det är ju, fast det är ju roligare tillsammans. Ska ju säga det, för att det är ju olidligt ensam, det går ju. Om vi säger så, när det var bara du och jag, Fredrik, som körde, så märkte vi liksom hur svårt det blir liksom på en del banor. Att det var liksom så här, hur ska vi klara av det? 3 stationer. Fast å andra sidan, jag körde ju med Max, vi körde ju 2. Jag tänkte säga att när Fredrik och jag körde så fick vi 3 stjärnor på allt utan problem. Ja, men ni slängde in mig typ på level 4-1 liksom, jag hade inte kört någonting så. Ja, nej men hur den är med det är ju ett partyspel, och ett partyspel som det här, jag drar ju faktiskt över samma kam som Super Smash Bros. Spelet är bara som bäst med kompisar. Ett partyspel, det är, de är casual, de är underhållande, men jag ser inte, i jämförelse med Dead Cells, Battlefield, Assassin's Creed Odyssey, Frostpunk, God of War, Spider-Man, de står sig bleka i jämförelse. Till skillnad från Overcooked så har ju dock Super Smash en single player story. Precis. Jag håller med att Smash Bros. Går över Overcooked, men jag vill gärna ha med Overcooked om jag vill, men det börjar bli tight på listan nu. Finns det något du hellre tar bort då? Det jag sitter och ser på nu, att jag är nog, jag tror, efter, nu kommer vi till det här liksom, jag tror att Dragon Ball Fighter Z är ett bättre spel. Men jag har inte spelat mycket av det. Jag har spelat mer av Overcooked. Så att jag tar nog faktiskt och offrar den mot Overcooked i så fall. Se på fan. Oj, ja, oj. Men då försvinner oj, det. Oj, oj, oj, oj. Men det var Overcooked. Hade väldigt bra co-op-spel. Alltså det var riktigt bra så där spela tillsammans. Få en riktig känsla när man liksom, kom igen, nu kör vi. Vi tar högsta poängen. Och när vi väl uppnår den så, det var, alla kände att de tillförde någonting. Jag menar, det behöver någon som står och svär i mitten och kastar burgare i dammen. Ja. Okej. Okay. Jag vill ställa frågan här då. För att dra oss lite vidare. Monster Hunter World. Mm. Är det någon som tycker att den inte bör stanna? Jag tycker den kan tas bort. Jag tycker också den kan tas bort. Jag tycker det är ett intressant spel, för mycket grindigt för min smak. Hade jag spelat det hade jag kämpat mer för den, men tyvärr inte haft den där grinden blir, alltså det är, och det finns några spel här i listan som har en grind som gör att de nästan blir blasé faktiskt. Och det där är definitivt en av dem. Så jag säger också ta bort den. Så vitt jag förstår det som dock, så är ju det poängen med spelet. Det är lite, så att det blir lite svårt kontra, att ta bort. Jag känner folk som verkligen tycker om det här spelet och så, men jag vet personligen själv att skulle jag sätta mig med spelet så skulle jag vara så uttråkad. Om vi säger så här, jag är mer nöjd med crossovern till Final Fantasy 14 ärligt talat. Ja, just det, de hade också Street Fighter, Ryu var med i det också. Okej. Ja, de har ju haft det. Det är ett kul spel, jag gav det ett bra köp i recensionen, så här, med att det blir ju en grind efter liksom råvaror, efter att göra dem större, bättre, tuffare vapen och ge sig an mot dem större. Men som sagt, det blir väldigt mycket. Visst. Simon har ju kört det, han har ju hundratals timmar på det. Jag tänker det är 90% i grind. Ja, men fighterna mot monster och sånt där är ju väldigt coola, är de ju, när man tittar på dem och allt sånt där. Men de kan ju ta liksom, vissa av de stora tar ju alltså en timme, även om man är flera ibland. Och det känns liksom, det är lite för mycket för mig. Och jag känner att gillar man den typen av spel, that's fine. Men jag känner inte att det är ett inte en jag säger, vi tar bort den. Okay. Så, nu är vi nere på 29 spel. Så det är ett par kvar bara. Så jag är på 25 sen. Soul Calibur 6. Soul Calibur. Ja, men den går vidare. Okej. Okay. Okay. Det var enkelt. Okay. Jag säger vampyr. Ja, jag håller med. Vampyr? Okej. För... Det är också ett sådant spel som ligger på min skamlista, ja. Men... Ja, det känns ju väldigt mycket som ett Lotta-spel, om man säger. Ja, alltså... Ja, men snälla någon, det börjar... Hela spelet börjar med att du upptäcker att ojsan, jag är visst vampyr, blodtörstigt monster. Och sen bara råkar du käka upp din syra. I mean... Precis. Ja, nej, men som sagt, det låter väldigt RPG, mycket som ett RPG, äventyr och mycket story. Och såhär, viktoriansk London, tror jag det är, liksom. Och... Mm. Det är jätte dryper av atmosfär i spelet, verkligen. Ja, jag stod och tittade på när min brors du satt och spelade det här om dagen. Och det var ju lite så här. Men det kändes, ja. Fast å andra sidan skulle jag hellre ta bort Darksiders än Vampyr. För nu sitter jag och kollar, okej, vilka spel skulle jag hellre ta bort än spelet vi pratar om hela tiden? Ja. Postscriptum. Jag skulle hellre ta bort Postscriptum än Vampyr. Jag skulle hellre ta bort... Eller vad säger vi om det, Carl? Det kan vi väl inte tillåta? Nu börjar. Men det är liksom... Okej, allting är ju nu lite äpplen och päron. Jag vet att det kommer vara äpplen och päron. Mm. Vi kommer sitta och jämföra Battlefield med Forza eller Frostpunk med God of War och allt vad det är. Så det kommer... Vi måste bara utgå lite från argumenten, hur många som håller med och... generellt, vad fan som sägs om skiten. Ah, ja, okej. 11-11 Memories Retold. Ja, den ska ju vara villig att släppa, egentligen. För att 11-11 Memories Retold, det är ett ganska nischat och kort spel. Det tog mig till sådär 4,5 timme att klara av. Och sen är det liksom, sen är det slut. Du kan inte, det har ingen spelningsvärde, ingenting egentligen. Det sagt så, storyn är, hade en... Bra punch, väldigt bra twist, mycket känslor och sådana saker. Så att det är fortfarande ett bra spel, men jag vet inte om det platsar på topp 25 däremot. Okay. För det ger, om man ska tänka, ja, jag vet inte vad man ska kalla det, men om man jämför med många andra spel, så de andra spelen på den här listan ger mycket mer återspelningsvärde, mycket mer speltid i alla. Men om du bortser från det, för jag... Personligen bryr mig inte om återspelningsvärde. Jag tänker, hur var upplevelsen jag fick? Och när jag är klar med den, känner du att det är någonting som du kände, ja, det kom och gick, eller är det något som ligger med dig? För det här är ett första världskrigets spel i en, i en artstyle som ser handmålad ut, typ. Eller... Ja, precis. Det är den första världskriget som ser ut som oljemålat för hand, mer eller mindre, i rörelse också, egentligen. Okay. Så det är ett oerhört snyggt, är det. Och oerhört känslofullt också. Jag tänker inte gå in på någonting överhuvudtaget om direkt vad det handlar om. För man måste uppleva det själv. Följer man en person liksom? Man följer två personer. En från allierade sida. En kanadensare och så följer man en tysk också. Och man hoppar mellan dem. Okej, okay, om man säger så här, Carl. Hur villig är du att rekommendera det spelet för andra... utifrån liksom, även fast det är ett kort spel, även fast det inte finns någon spelningsvärde, hur mycket rekommenderar du det för andra människor, om man säger så? Hur mycket av vad? Ska jag ge hur villig är du liksom, att är det ett sånt spel där du känner liksom, är det någon som kanske är intresserad av krigsspel eller liksom intresserad av den tidsperioden eller den typen av spel eller inte alls, och du kommer liksom, men du, jag har ett spel åt dig liksom. Det är inte ett spel som jag säger att alla måste spela absolut hela, alltså precis alla, utan jag säger att om man gillar typ de här mycket mer storybaserade pusselspelen, jag tänker på typ Life is Strange, den stilen, då är det här ett måste. Och sen så om man då som jag är militär... Vänta nu, förlåt att jag bryter. Har någon tagit bort Octopath? Vem har tagit bort Octopath? Jag har inte tagit bort den. Bort är Octopath? Den måste ha försvunnit någonstans i så fall. Det är säkert Rob, säkert. Han tog bort massvis höger och vänster. Jag har inte bort Octopath Traveler ska av alla möjliga möjligheter i världen vara kvar, för det är unikt och det är inte en portning. Det är ett nytt spel. Nu fick vi ett till. Vi tar bort 11-11, eller? Precis. Tar vi bort alltså, 11-11? Jag vill ju låta 11-11 vara kvar. Jag låter Kalle säga ja eller nej. Den kan ta oss bort. Ja, då försvinner den. Okej, okay, bra. Okay. Ska vi ta bort Darksiders 3? Nej. Okej, en liten nej från... Det var ett väldigt, väldigt svagt nej, känner jag. Du var inte tillräckligt så här engagerad för att det skulle få vara kvar. Jag slog precis igång micken så satt och svalde så. Det är svårt att få ut ljud liksom och säga nej! All right. Okej, den känns lite... Jag känner runt lite här. Ni Nino Kuni 2. Mm. Kan den vara kvar? Alltså, den är fasligt söt. Ja, jag kollar mest på Fredrik här. Om vi bortser från söthetsfaktorn. Så vad Nino Kuni gör är att den kombinerar olika spelgenrer i ett spel. De leker med förväntningarna. Det var inte ett direkt ja eller nej bara, så den får sitta kvar. Den vågar jag inte känna mer på just nu. Nej. Jag känner lite Jenga-taktiken här. Shadow of Tomb Raider, hur känner ni för det? Den är generisk. Den vet, man vet vad man får. Den har en halv tråkig story. Den är väldigt välgjord spelmekaniskt däremot. Och på X-en är den väldigt snygg. Men jag har sett bättre spel och det finns många bättre spel här i den här listan. Jag gav den inte ens, jag tror inte ens jag gav den bra köp. Jag gav den bara en rekommendation för de som gillar spelserien. Vi kan ta bort den då, känner jag i så fall. Ja, det känns som att den kan Den försvinner, Shadow of Tomb Raider försvinner. Så. Ja, jag känner runt lite mer här. Och så, Tetris Effect är någonting Fredrik vill ha kvar, antar jag. Tetris Effect, spelet som Danny recenserade och gav bra köp, om inte jag missminner mig. Yes. Och det är Tetris. Det är Tetris i VR, det är Tetris i miljöer som rör på sig. Det är Tetris där man kan få, vad är det, 20 rader? 20 rader. Om vi säger så här, det är ett rytmiskt spel egentligen också. Okay, så ja, det är den, liksom den, till nej, musik. Men då tar vi bort så. Den ligger kvar då så länge. Då är vi tillbaka på Two Point Hospital. Jag vet att vi kände lite på den. Är det någonting vi vill ligga kvar ändå? Problemet här, nu sitter jag fortfarande. Jag skulle jämföra med... Ta Two Point och ett annat spel och så säger vi, okej, vill vi ha kvar det ena eller andra? För... Two Point eller Vampyr, för Vampyr var vi på förut. Vi tyckte om känslan i det och det borde vara bra, men för få har spelat precis. Det. Jättebra. Då skulle jag ju säga, där skulle jag faktiskt säga att Vampyr försvinner. Okej. Okay. Är det någon annan som har kvar Vampyr där som verkligen har spelat det och känner att det där vill vi ha? Nej. Bra. Ja, men då är väl Vampyr borta. Då tar vi Two om Point vi slänger... eller Darksiders. Precis. Darksiders. De ska vara kvar eller bort? Jag har inte kört Two Point så jag kan inte uttala mig om det spelet. Jag, men jag argumentera har sett för... Argumentera för Darksiders. Jag gör så att jag kan bara hoppa bort lite direkt här och så här, bara känna lite på andra spel innan vi börjar på den diskussionen. Så här, Call of Cthulhu, hur känner ni det här? Call of Cthulhu. Det var ett... Okej, den är kvar också. Vad har vi mer för någonting som är... Far Cry 5, är det unikt och nytt? Är det något ni vill ha kvar på topp 25? Bra fråga! Om vi säger så här, Far Cry 5 gör ju väldigt mycket detsamma utav vad Far Cry-serien har gjort. Okej, den är också kvar. Vad har vi mer? Detroit Become Human. Oh, ja, den men stannar. Den är nog tyvärr kvar. Den stannar. Jag vill bara ställa frågan. Vad säger Lotta nu? Sure. Kom igen nu, Lotta. Jo, jag vill peta på ett getingbo här. Okay. Assassin's Creed Odyssey. Bra. Jag tror att du har petat på Rob nu. Så. Darksiders eller Assassin's Creed? Eller? Av dem så faller ju Darksiders ganska snabbt för min egna. För min egna liksom. Då ska jag gå emot normen och säga att då vill jag ha kvar Darksiders. Oh. Vi ska bara göra en nej, för att jag körde jättemycket timmar på Odyssey, men ni kan ju själv se att grindet som finns där blir ju alltså slentrianmässigt mycket. De har puffat in så mycket skit i det så bara för att utfyllnad skull i sluttampen eller i mitten och framåt eller ännu tidigare. Den har jättemånga bra kvaliteter. Och den enda skillnaden mot Darksiders blir ju då att Darksiders åtminstone försöker göra något nytt, känns det som, rent så här, det var länge sedan det kom ett Odyssey. Odyssey kom för nära det här Origin, det kändes som att exakt så samma motor, samma grejer bara i den jämförelsen skulle jag i så fall säga Darksiders. Jag skulle helst vilja ha med den på topp 25 Odyssey dock, men mellan de två skulle jag säga Darksiders. Ja, jag vill ju ha kvar Odyssey. Jag börjar bli lite... Nu får Lotta kämpa för Vermintide 2 här, jag är rädd för. För jag tar mycket hellre bort Strange Brigade, men jag har sån tuff opposition där att jag lämnar Vermintide 2 till Lotta. Alltså... Du vill ha den topp 25? Elda Skavens. Okej, hon vill ha den topp 25. Men om vi säger så här då, Vermintide 2 eller Subnautica? Ja, Subnautica kommer alltså mycket högre än Vermintide 2 tyvärr, så att den blir inte en diskussion att ha just nu. Den kommer i nästa skede. Ja, Ja, nej, jag ville bara ställa frågan där för att se liksom. Ja, men det är bra. Vi bara känner, vi känner efter lite. Det är bra, det är bra. Ja. Hur känner vi på Surviving Mars? Jag tar upp de som inte bra. Har tagit upp så mycket. Bra att du tar upp det. Jag skulle vilja ha den med till topp 25. Skulle jag vilja för ha. Att? Därför att jag tyckte att det gjorde saker bra som... Det tar den här citybuilding-genren till en annan planet och gör det på ett väldigt intressant och bra sätt, tycker jag ändå. Och jag vet inte, jag har inte spelat jättemånga citybuilding-spel på andra planeter, om man säger så. Men jag tyckte i jämförelse med till exempel andra citybuilding-spel som jag har kört, så var det ju lite unikt på hur man måste hantera och att du måste liksom transportera in folk och resurser ibland. Liksom, och jag tror att det gav det tillräckligt med unikhetsfaktoren. Ja, jag tror... Okej, men om man sätter upp det mot... om vi tar våra management-grejer. Vi har Two Point Hospital, Surviving Mars och Frostpunk egentligen. Mm. Av de tre, hur skulle ni ranka dem? Vilken är sämst av de tre? Frostpunk, Surviving Mars, Two Point Hospital. Ja, jag skulle nog säga den. Ja, jag vet inte. Det här ungefär, för mig så är det som att säga Darksiders mot Surviving Mars. Alltså det för okay, Frostpunk, okay, de skiljer sig för mycket känner jag. Jag säger så här. Okay, det känns som att Two Point Hospital ligger lägre ner just nu. Om vi säger så här, jag håller ju Two Point högre än Surviving Mars. Ja, jag är tvärtom. Men Surviving Mars håller jag väldigt högt, bör ni väl dock veta. För Surviving Mars, det har ju inte bara den här, först och främst måste du bemästra hur du ska faktiskt ta dig an. Du måste lära dig hur du ska ta dig an de olika kartorna. Du kan ta var som helst på Mars och placera ner. Och det är massor med olika conditions för de platserna. Men det finns story på slut, eller scenarios kan man kunna säga. Så du väljer din story. Du får inte reda på vad det är för någon story, utan det märker du. Det kan plötsligt komma aliens som poppar upp på kartan. Du vet inte vad de gör. Är de goda, är de vänliga? Du får börja kommunicera med dem. Sen får du ta ditt val. Antingen hjälper de eller skälper de, till exempel, i ett scenario. Ja, fan, det här är ett spel jag vill spela. Och Witchy Surviving Mars. Jag säger så här då. Jag är fortfarande på, förlåtan, men jag är på Darksiders. Darksiders. Ja, det är därför vi är här idag. Darksiders mot Call of Cthulhu. Call of Cthulhu faller högre upp än Darksiders. Ja. Tar vi bort Darksiders då? Ja, det kan vi göra i så fall. Så. Vi har inte tagit upp den här, jag tror att det är bara du som har kört en Red Dead Redemption 2. Ja, det är bara jag och Kalle som har kört. Yes. Just det. Och sticker den ut från föregående spel eller sticker den ut från någon av de andra spelen vi har liggande på listan? Den här... För vad jag hört är också liksom att det är väldigt mycket saker som gör att man kanske tappar liksom här rykta häst och hålla på. Det här är ju inte ett perfekt emellan. Spel på några sätt. Men, kolla... Jag tog upp det, för vi har inte nämnt det ännu. Jättebra att du säger det, så man kan prata lite om det. För den här upplevelsen är ju unik idag, tror jag. Det finns spel som tar sig an det här med att du ska göra så mycket som möjligt i världen liksom, och faktiskt ta det vidare och så. Men att du på detaljerad nivå liksom, du ska ta hand om din häst, du ska ta hand om ditt läger, du ska ta hand och lära känna på riktigt dina vänner och så i lägret, och framförallt ta dig ut i världen, göra uppdrag som mer eller mindre känns mer som saker som bara inträffar i världen, som bara händer i din karaktärs liv, som att det är en vardag. Du går ner på gatan, folk säger hej till dig för att du har bytt hatt liksom. De bara, snygg hatt. Man bara, okej. Okay. De lägger märke till det. Det här är bra, för då kan vi då blir det lite mer nyanserat, för jag har inte så mycket positivt att säga om Red Dead Redemption. Jag har inte kommit till mitt negativa än dock. Nej, okej. Okay. Vad är ditt positiva då, Carl? Eller ska jag hoppa in? Först och främst, vad är ditt positiva då, Carl? Otroligt snyggt spel. Jag fattar inte hur de kan ha fått till så bra grafik på en gammal sketen PS4. Så det är oerhört snyggt på alla sätt och vis. Det är jättebra gammal writing i spelet. PS4. Mm. Ja, men det är en gammal sketen PS4. Han är gärna i framtiden på PS5. Så. Ja. Grymt bra writing, så alla karaktärer, de känns ju mänskliga först och främst. Och så. Så på den punkten så, jättebra. Men, nu kommer till mer till gameplay, alltså det viktiga. Man har en gigantisk öppen värld med alla dessa system. Det ska kännas så realistiskt som möjligt. Du ska ta hand om din häst, du ska ta hand om ditt läger och göra alla de här sakerna. Det skär sig jämtemot alla uppdrag som du gör. För i den öppna världen, du får springa runt och göra precis vad du vill. Gå och slå folk i ansiktet, vira upp folk och slänga dem på rälsen och se dem köras över av ett tåg, råna folk, göra precis lite vad du vill. Men sen så har vi upp de här jävla uppdragen som är där Rockstar så här kommer och tar dig i nacken och dryker upp dig i nacken och så här, och gör så här, säger till dig så här, nu ska du göra exakt så här, och gör du någonting annat då misslyckas du. Då är uppdraget slut och då får du göra om, gör rätt. Precis. Det är, så här, det är som i GTA är, liksom. Det är fruktansvärt frustrerande att i den här stora öppna världen där det här spelet ska gå, de säger att det går ut på att du ska få göra precis vad du vill, skapa din egna story. Och så kommer de här jävla uppdragen och säger, nej, du måste göra exakt som vi vill, annars så får du inte gå vidare. Det är jag håller så, med. Det finns aspekter av spelet som verkligen går med på nerverna. Framförallt är det ju kontrollen för mig. Ja, för det är ungefär som man tar någon som har dåliga tänder, att de bara tar och slänger in tänderna i mun på en liksom. Så har de gjort här, de tar varenda kontrollschema som finns, bara slänger på handkontrollen och tänker, här, kör nu. Det var en jättedålig liknelse, men där har ni i alla fall. Jag tror problemet är att spelet är så pass unikt i just de här interaktionerna som Arthur har, just att allting känns som att det du upplever känns verkligen som att det händer i nuet, det händer för att, inte för att en spelmekanik gör så, utan mest för att det känns levande. Det där. Och jag tror att skulle man jämföra det här spelet med några andra spel på den här listan, så är det många som faller bara för att där de, som Far Cry 5 till exempel. Far Cry 5 är mer eller mindre Far Cry 4. Du vet exakt vad du får, men när du tar det an Red Dead Redemption 2, du kör de första 10 timmarna, 20 timmarna och tänker, det här var ju jättelångsamt, hur kan det vara så här långsamt? Varför kommer jag ingen vart? Varför är alltså instängt? Och sen öppnar spelet upp sig och storyn, och du var inne på de välskrivna storyn där. Du kör ett tag till för att se, det är hjärtskärande, det tar en till plats man inte trodde att det skulle göra. Och får en framförallt, det är, som i många spel handlar om en vana, så att du kör ett roguelike-spel, du blir irriterad på att du dör hela tiden, ja. Men det hör till det spel, och det är lite man får acceptera att Rockstar har sin Rockstar-formula på något sätt, ungefär som Assassin's Creed har sin formula och så vidare. Och på det sättet säger jag att den ska definitivt in på 25 eller högre. Alltså jag kan gå med på det. Det är värt att peka på de svagheter som finns också. För det är absolut inte ett perfekt spel. Och de som förespråkar att det är perfekt. Jag kan säga så här. Det finns ju, av de spel vi har kvar nu, vi kan faktiskt kolla nu. Det är 26 spel, vi ska ta bort ett. Jag säger upp spelen som finns, så får ni fundera lite. Vi har från början Assassin's Creed Odyssey. Vi har Battlefield 5. Vi har nysning. Vi har Beat Saber. Vi har Blaze Blue Cross Tag Battle. Call of Cthulhu. Dead Cells. Detroit. Far Cry 5. Forza Horizon 4. Frostpunk. God of War. Marvel Spider-Man. Ni no Kuni 2. Octopath Traveler. Overcooked 2. Pokémon Let's Go. Postscriptum. Red Dead 2. Soul Calibur 6. Strange Brigade. Subnautica. Super Smash. Surviving Mars. Tetris Effect. Two Point of Vermintide. Gör så här, tänk upp två spel som ni känner alla är, vi tar börja med ett spel. Ja. Vilket spel som ni alla tycker att det här vill jag helst ta bort. Som ni personligen tycker att det här spelet har inte jag spelat, eller det här tycker jag minst om eller något sånt där. Och sen så tar vi alla dem mot varandra och ser vi hur många som har flest, kan komma överens där. Ja. Bra, då är jag klar. Okay. Säg till när ni... Det handlar om vad vi ska ta bort. Ett spel, ja. Ja, precis. Ett du skulle vilja ta bort av de här. Yes. Okej, okay, jag har ett. Jag med. Okej, okay, vem börjar? Ja, jag har också ett. Jag kan slänga ut. Pokémon Let's Go. Mm. Det var samma som jag hade valt. Okej. Okay. Okay. Rob? Jag hade Battlefield 5. Yes. Lotta? Samma. Battlefield. Okej, okay, jag hade någon Strange Brigade bara för att jag har sett så lite av det. Jag hade Blaze Blue Cross Tag Battle. Det var mitt andra val. Ja. Ja, precis. Det är som jag ändrade och tog en där. Vi kan väl börja med Pokémon som fick två röster. Mm. Hur känns den? Om... Ja, Fredrik. Pokémon... Fredrik, fråga bara. Rent krasst. Det här är väl en remake egentligen, va? Det vet jag inte. Det är inte det här en remake på första, av Pokémon Yellow? Är det inte bara Pokémon Go fast på... Nej, alltså det är mer fylligt. Nej, det är inte Pokémon Go. Nej. Utan det här är klassiska liksom Pokémon Red, Blue, Green vad jag förstår, fast remade helt med nya grafiker och lite nya mekaniker och sånt där. Det släpptes väl i grön till första generationen? Okej, röd, blå och gul då? Röd, blå, gul var de första. Mm. Du hade ju Leaf Green som kom senare, men det var inte... Okej, nej, men det var, jag tänkte på RGB. Det står här, de här är remakes av Pokémon Yellow. Okej. Jag har aldrig kört Pokémon innan. Jag har aldrig kört ett Pokémon. Förutom Pokémon Go då, det här på mobilerna. Ja, men det är ju inte om det är en remake av Pokémon Yellow, då borde vi ju ta bort det. Ja, jag kände det jag också. Jag tror inte att Pokémon Yellow släpptes här, utan bara i Japan. Jag spelade Pokémon Yellow. Så jag också. Jag har också spelat det. Men det var på Game Boy nämligen, det är därför få har spelat det. Ja, det är ju det alltså, en stund, det är alltså första generationen. Om det var på Game Boy, då är det ju på inte bara en remake, då är det ju verkligen att alltså, de har försökt att föra över hela konceptet. Då alltså. Förstår jag rätt? Alltså, när det kommer till en remake från mellan två så enormt skilda plattformar, då måste man uppfinna hjärtat igen. Men de har gjort en hel del andra. Jag har frågat lite så här, men hur fungerar den här grejen och den här grejen? Men så är det inte. Så att jag ser en hel del ändringar, så ser det inte en ren remake, även om det är samma grundkoncept om man säger, fast gjort på nytt. Ja. Jag kan väl säga så här, jag gillar inte Pokémon egentligen, alltså som koncept. Jag tycker det är tråkigt. Sen satt jag med det här spelet. Och det är ju lite för sött för min smak. Det är så där sött att det nästan får ont i huvudet faktiskt. Men det är öppen värld. Du kan gå runt och du har faktiskt de här Pokémons som dyker upp såklart här och var. Och du kastar din boll och allt det där. Men sen kan du träffa tränare och du kan uppgradera din gubb, liksom dina, de här filurerna. Du kan ha en hel stab. Du kan välja ut vilka som ska vara med dig. Och, just det där med att du hela tiden kände som att storyn faktiskt tog dig fram. Jag trodde inte att det skulle vara så mycket story. Det är ju ganska lättsam story såklart. Vi snackar ju inte God of War här. Men det har någonting som får dig hela tiden att ta dig vidare. Det låter dig uppgradera i takt. Och det är lättsamt för vem som helst att ta sig an. För jag satt och körde det, varvade med min dotter som körde det. Det är väldigt trivsamt måste jag säga. Mer än jag någonsin trott. Jag trodde att jag skulle ta mig an och säga ja, det är ett sånt där spel. Men ja, jag fick jag inte nog av det. Jag har spelat Pokémon förut så att jag är med och har kvar den. Men hur är det någon annan som verkligen säger att den här ska fan inte komma på topp 25? Ja, men då så. Det verkar då, som då pratar vi om nästa. Då är Battlefield 5 fick också två röster. Kalle, inte försvara. Nej, men alltså, jag kan också inte försvara. Jag kommer vara den stora. Jag tror Fredrik kommer försvara det här spelet mer än vad jag kommer göra. Det jag och Fredrik kan vara överens om att det är oerhört snyggt och det var oerhört kul när vi spelade tillsammans. Men det som jag vill säga att det var oerhört ytligt. Det var liksom popcornrulle. Typ. Och det är det som är det största styrkan med det också. För dig så förstår jag menar du sitter med postscriptum. Du sitter gärna och du vill få den där så nära autentisk upplevelsen som möjligt. Jag har aldrig riktigt kört sådana spel. Så för mig, när jag satte mig med den här, tänk er själv, ni är på krigsfält, ni springer tillsammans med Kalle. Det viner kulor och så raserar ett helt hus när ni är på väg in i det. Ni vet inte vad som händer, det är kalabalik överallt. Och från ena sidan kommer motståndarlaget och tro fan att Kalle tar upp pickadollen precis då. Tar ut varenda jävel i motståndarlaget. Och jag sitter där och jag ger honom medics. Jag väcker honom. För de har ändrat lite medics-systemet sådär. Så jag som är medic kan göra ännu bättre saker. Överlag på det här spelet i multiplayer. Var ett sånt spel som jag känner. Varför? För jag fick en sån här Origin Access. Jag kunde inte köra vidare efter en månad. Jag skulle jättegärna vilja köra mer på det här. För jag tyckte multiplayern var fenomenalt rolig. Den är direkt. Den är så här, vad heter, explosiv. Men framförallt teamwork. På en gång. Jag, tidigare spel liksom har jag känt som att alla kör sitt race bara. Men i och med att du måste ha en medic, du måste ha någon som gör ditten och datten, så kändes det nästan instinktivt att folk söktes till varandra och körde bra teamwork. Okay. Sen har vi singelspelet alltså, också. Okay. Alltså jag måste ju säga att jag ser framför mig lite Kalle som springer fram där som någon form av brittisk Rambo. Han är Rambo. Och Fredrik som sitter bredvid honom i bakom en rubble av det här kullfallna huset tycker min hjälte. Ja. Ja, men han var min hjälte alltså där. Och jag var hans resurrektan liksom. Okej, okay, jag ser att det blir kvar. Okej, okay, jag vill ta upp elefanten i rummet. Mhm. Okej. Okej. Blaze Blue Cross Tag Battle. Ja. Jag ska sträcka på mig lite. Den förtjänar ju topp 25, behöver vi säga mer? Ja. Ja. Alltså nu är det ju så här, det är ett fightingspel. Vad är det som gör att den skiljer sig mot de andra fightingspelen och varför ska den vara, är den bäst av fightingspelen? Den är bättre än Soul Calibur 6 till exempel? Jag skulle säga att den är, om Soul Calibur 6 är en 25:e plats så är Blaze Blue en typ 23:e plats. Så att jag håller på de här, så jag håller en hel del spel just nu som är att de här ska in på topp 25. Mm. Sen kommer jag kunna släppa nästan alla mina spel, för att det är ingen toppklass, men de är definitivt topp 25. Det tråkiga så att... här är ju, förlåt nu, men nu kommer jag bli ytlig. Ja. Men jag ser ju fightingspel som bara fightingspel. Jag vet inte, det är säkert jättemånga som sätter sig och läser om lore och de kanske kör sådana här singelmoment eller vad det finns i dem. Men när jag sitter och kollar på Blaze Blue här och så kollar jag på spelen under, typ Detroit eller Call of Cthulhu eller Frostpunk till och med, så känner jag, men de har ju en story som verkligen kan göra en impact på dig. Då vill jag nästan, jag tänker inte försvara någonting här, men jag tänker ge dig en liten del. Men du kan ju säga nästan samma sak om bilspel. Mm. Eller hur? Absolut. Så Forza till exempel. Yes. Så de är ju nästan lite på samma nivå, känner jag. Mm. Skillnaden blir där att Forza är ju Assassin's Creed Odyssey i bilform. Så om man gillar open world... Okay. Ja, men det är om open world? Tycker om pluppar? Alltså, det är ett sånt spel. Det är ett open world-spel. Okay. De har valt en helt unik riktning för vad ett bilspel, en arkadbilracer, ska vara. Så skillnaderna där blir att om Blaze Blue eller de här fighting-spelarna på vissa sätt kanske liknande varandra, så finns det inget bilspel som är som Forza Horizon. Okej. Okay. Jag skulle ju vilja ifrågasätta då antingen Soul Calibur 6 eller Blaze Blue. Det är upp till bevis. Det var ju tydligen bara två placeringar emellan dem ändå ju så. Om vi börjar på varför Blaze Blue ska vara med. Det är en det som gör speciellt, alltså unikt, det är ju det här cross tag battle. Det är ju fyra stycken olika vad heter de? Olika stycken franchises man ska kalla det, som har blandats ihop. Så du har ju då Blaze Blue casten som är välkända sedan tidigare Game of the Year-avsnitt. För jag tänkte, det är väl ingen annars som har hört om annars, om man inte är insatt i 2D anime fighting-spel. Här gör jag bra reklam. Persona 3 och 4. De spelen från sina egna fighting-spel och från liksom faktiskt storbaserade mycket bra JRPG-spel. Mm-hmm. Sen har du Ruby. Ja, Ruby tänkte jag komma till sist, men det är ju liksom det unika som kommer in, som liksom, att det är något, det är inte något japanskt ens, utan det är liksom webbserie som har kommit in i fightingspelet där. Där hade vi många fans också. Det syns att ingen av de fansen är med här, för att då hade det här varit mycket lättare. Ja, jo, jag har sett första säsongen av Ruby och det är typ jag har sett Ruby så, men det finns många som är väldigt passionerade om det, men ingen här tyvärr. Yes. Nope. Nej. Så jag nämner det mer som att det är en intressant punkt att det faktiskt kommer härifrån då, mer än från Japan. Och sen har vi det Under Night eller vad det heter, men det är ett spel som inte ens jag hade spelat tidigare, så att det är ännu mer obskyrt. Det är så obskyrt att inte ens Max har spelat. Men det som de lyckas med på ett eller annat sätt, det är att de gör om ett fighting-system som får alla de här fyra olika spelen som är liksom typ fighting-spel, de får det att funka, för de måste ju göra om alla karaktärer så att alla kör efter någorlunda samma fighting-spel. Mm. Och det de gör att det är ju hela det här med att bygga en teamkänsla. Det är att du väljer två stycken karaktärer. Och den karaktären som du har ute som slåss, den slåss ju på vanligt sätt. Den som står som din backup har tre attacker, så du har din tag-knapp där du kan trycka liksom bara neutralt på den, framåt eller bakåt, så har de tre olika typer av attacker de kommer ut och gör. Och målet är ju oftast då för att göra en kombo är att liksom du börjar slå med ett par attacker, och sen när du har gjort ditt sista slag, då tar du fram den mest passande attacken som du känner att ja, men den här passar jättebra med den här karaktären, den här attack, så går du och gör den, och sen så påbörjar du en ny kombo då medan den andra håller på och slår, så att den här recovery-tiden då har efteråt liksom drar ut den här. Så det är liksom ett väldigt, väldigt lätt att ge sig in på, just det här easy to learn men hard to master, om man säger. Att de har gjort simplifierat på så sätt att du har på, om vi tar PlayStation-kontroller här, att du har på fyrkant så har du liksom en 5-hit-kombo. På trekant så har du en liten längre räckvidd, kanske 3-hit-kombo. Så att, ja, men då har du liksom de två basic-grejerna, och sen på ring så har du din special clash-attack som alltid är en så kallad overhead. Mm-hmm. Det är en attack som alltid träffar om en fiende blockar lågt, duckandes. Då liksom, så att du försöker slå dem på benen, så blockar de högt, så försöker du slå dem på benen. Och är det så att de blockar lågt, då gör du en overhead-attack så att du liksom får dem liksom, så man kan bryta igenom deras försvar. Okej, Max. Okej, jag stoppar det där. Det låter ju som att utifrån min medgivetvis limiterade kunskap om fighting-spel, så låter det ju som att den har någonting unikt som den tillför i alla fall. Men Max, då måste jag fråga. Nu tar vi alla fighting-spel här. Vi har alltså Blaze Blue Cross Tag Battle, vi har Soul Calibur och vi har Super Smash. Vilken anser just du nu ska bort av de tre? Vi tar inte bort den, men jag bara, vilken av dem är lägst på din ranking? Av de tre så är jag nog rädd att det är Soul Calibur 6 som ligger längst ner av dem. Soul Calibur 6 har många intressanta delar, men ja, den är svår. Jag tycker att så det är Super Smash Bros och Soul Calibur 6. Jag tror att Super Smash Bros är mycket lättare att få in på en högre rang, men för mig personligen så är det lite kluven där. Det finns många coola karaktärer, men jag är lite besviken på fighting-systemet. Men jag har inte spelat mycket Smash Bros-spel. Nej. Men du som fighting-spelare, vad är det du känner med Super Smash? Som... Super Smash har den hela, liksom, har produktionsvärdet runt omkring, det har alla typs av modes, det har allting med liksom, story-modet som faktiskt var, liksom, jag sänkte ner 25 timmar på det och tyckte att jag är väldigt nöjd, det var faktiskt väldigt kul och bra spelat. Många frustrerande moment, många coola moment, så att jag tycker om fighting-mekaniken mycket bättre i Soul Calibur 6, men jag tycker om själva helheten lite bättre än Smash, så att Smash kommer precis lite över, för det liksom det har hela paketet, medan Soul Calibur har sitt story mode som jag säger, bryr mig inte så mycket. Det har sin character creator som de har gjort otroliga grejer med, och de har coola liksom karaktärer, många mer karaktärer som jag vill spela, men Smash har lite mer helheten, så därför kommer Soul Calibur strax under Smash. Jag såg irrelevant från det, men just angående character creatorn i Soul Calibur 6 var att jag såg en snubbe som hade gjort Pepsi Man, vilket jag kände var lite relevant. Men jag Max ändå. Så okay. Jag vet inte vad du menar om att det är relevant. Det är Rob, det är aldrig relevant. Ja, vi måste ju få bort något. Vi behöver ta bort ett spel. Jag är okej på att offra Soul Calibur om det är så att vi inte kommer vidare. Nej, men vi tar bort den så kommer vi vidare. Förlåt, men vi gör så. Men det är lugnt, för jag fick in mycket annat. Och du fick ju prata om spelet. För att, än en gång, för alla som lyssnar nu. Det här är ju såklart inte någon definitiv lista över, på något sätt. Jo! Bara vår. Men alla spelen som vi pratar om nu är ju fenomenala spel. De här 25 spelen, av de 50 som redan innan var jättebra, så är det här verkligen top of the notch. Och nu har vi en utan inbördesordning, en topp 25 klar. Okej. Okay. Varför blir det så? Ja, det undrar jag också. Those Excel skills, though. Om vi gör så här. Hur som helst. Ska vi ta... jag tänker nu har vi de här spelen. Jag är nyfikna på er. Du kan väl fixa ordning och lägga in dem i listan där. Jag så frågar jag lite så länge. Jag vet inte, hur ser det ut för er av spel överlag i år? Även om det kanske är nya eller gamla spel. Vad har ni suttit med mest under året? Disgaea 5 och Final Fantasy 14. Jaså? Oh, wow. Men det här Disgaea kom som en complete edition på Steam här för inte så länge sedan, va? Ja, precis. Med all DLC. Det är ett PlayStation... Alltså, Disgaea-serien är något som jag tycker är otroligt anime-sött. Det är så, liksom... Det är så... Det har den här anime-komedin till extremt som gör det så... Ja, problemet är som sagt att det har... ettan spelade jag lite. Tvåan spelade jag en hel del mer. Mm. Trean kom ut på PS endast. Fyran kom ut på PS endast. Jag vet inte ens hur lång tid det tog för dem att komma liksom ut på engelska version. Men det var såna där som att de där skulle jag vilja spela. Men jag väntar tills de kommer ut i PC. Och sen när jag väl köpte en PS4. Och sen, men nu kan vi köra det här. Så sa de att men det är på väg att komma till Steam. Med Complete Edition. För problemet är att de här när de kommer kan ha en jäkla massa DLC. Alltså så här, vi talar 2000 spänn DLC totalt när det är så små, små grejer som kostar typ 5-10 kronor styck. Och det är mycket liksom köpa liksom buy to win. Liksom att här kan du köpa 1 miljon guld och här kan du köpa en overpowered karaktär som one-shotar alltihopa. Ja. Det är ingenting jag vill ha i ett singleplayer-spel, det förstör hela dynamiken. Men det har blivit mycket Disgaea där helt enkelt. Det har blivit en hel del Disgaea. För då slänger jag över frågan. Jag avbryter dig, förlåt. Men jag hoppar över till Lotta lite. Finns det något spel du har suttit väldigt mycket med på under året? Förutom Final Fantasy 14 alltså. Förutom Final Fantasy 14. Och vi gick ju faktiskt tillbaka och körde lite grann WoW. Jaha. Ja. Var det kom en expansion Lotta, eller? Lotta, inte in i träsket igen. Vi vet vad som händer. Ja, fast... Var det för expansionen eller... Ja, det var... Ja, det var när nya expansionen kom ut. Vi köpte alla och påbörjade igen. Ja, det var ju det här att... Vi satt ju och snackade, jag, Max och en polare, Ogge. Och jag förklarade för dem att jag skulle inte vilja börja spela WoW med dem. För att de skulle inte uppskatta spelet på rätt sätt och så vidare. Mm. Och om det var så att vi faktiskt uppskattade spelet på rätt sätt så skulle jag fastna i träsket igen. Och det är ett träsk. Och ja. Men nej, vi spelade lite grann och sen la vi faktiskt ner. Ja, så kan det gå ibland. Ja, däremot, nu avbryter jag dig igen. Attans. Nu avbryter jag dig igen här, för nu går vi vidare. För det är full rull idag, vet du. Ja, just vi har topp 25. Och topp 25 ser ut så här utan inbördesordning: Assassin's Creed Odyssey, Battlefield 5, Beat Saber, Blaze Blue Cross Tag Battle, Call of Cthulhu, Dead Cells, Detroit Become Human, Far Cry 5, Forza Horizon 4, Frostpunk, God of War, Spider-Man, Ni no Kuni 2, Octopath Traveler, Overcooked 2, Pokémon Let's Go, Postscriptum, Red Dead 2, Strange Brigade, Subnautica, Super Smash Bros Ultimate, Surviving Mars, Tetris Effect, Two Point Hospital och slutligen Warhammer Vermintide 2. Det här är alltså Nördlivs topp 25 2018. Riktigt bra spel. Mm-hmm. Men ja, nu kommer ju det svåra här, för vi ska alltså plocka ut 10 stycken av de här som platsar utan inbördesordning först på topp 10. Och nu kommer kanske, jag vet inte hur vi gör det här riktigt, vi får ta det ett steg i taget. Jag kan börja väldigt lätt annars. Ja. Jag kan säga ett par spel som jag känner att bra, de här kommer in på topp 25, de behöver inte komma in på topp 10, nu kan jag släppa dem. Yes, yes. Och det är, nu ska vi se, jag släpper faktiskt Blaze Blue Cross Tag Battle här. Yes. Jag släpper Soul Calibur, har redan släppt. Jag släpper Super Smash Bros Ultimate här också. Jag är inte villig att släppa den än. Okej. Okay. Yes. Jag släpper Overcooked 2 här. Ja. Är det någon mer som vill släppa den? Ja. Jag släpper den också. Finns det någon mer som släpper eller inte släpper? Är det någon som håller kvar Overcooked person... 2? Det räcker Nej. Att en person säger Nej. Emot. Nej. Ingen? Nej, då försvinner det. Okay, ja. Jag släpper också Vermintide 2. Vad sa du? Vad sa du? Vermintide 2? Lotta? Ja, alltså... Är det en topp 10 bland de här spelen? Det är enormt underhållningsvärde för mig, men jag är villig att erkänna att även om det är väldigt snyggt, även om det är väldigt, väldigt känsligt i det, så det finns bättre gameplay. Ja, den rödlägger vi. Den kommer inte in på topp 10, men den är på topp 25 av de 124 spelen som jag har gått ner från. All right, yeah. Okej. Okay. Så, Two Point Hospital? Den sätter jag, säger jag ska med än så länge. Okej, okay. Okay. Surviving Mars? Den säger jag också ska med än så länge. Okej. Okay. Strange Super Smash Bros? Den sa Rob att den skulle vara med. Okej, okay. Strange Brigade? Ja. Jag tänkte se, det är ju du och Danny som har kört det, Fredrik. Mm. Så. Danny, vad säger du? Är det topp 10? Jag kollar på den här listan som vi har just nu. Jag vet inte ifall den... Jämför med någon annan då, får vi se. Det är väl så man får göra nu. Om vi tar, men det är liksom... svårt också såklart. För jag menar, jag kan inte... Först tänkte jag, men jag kan jämföra med Red Dead eller Postscriptum. Jag tog bara dem ovanför. Men jag har ju inte kört Postscriptum. Då kan ju bara Kalle säga. Mm. Och han har inte kört Strange Brigade, så... Det är svårt. Precis. Om man tar, det är så svårt att jämföra dem, för att Strange Brigade är ju sån, har ju sin egna liksom upplägg, och ifall man tar typ God of War single player spel liksom, då blir det så här, svårt att jämföra mellan eller typ Nino Kuni. Ja, liksom, men du, där sa du något. Man kanske ska säga så här då, alla multiplayer spel försvinner. Ja, enkel lösning. Det innebär att Postscriptum försvinner, det vet väl jag går med på. Jag tror att Postscriptum behöver nog ligga kvar ett tag till i alla fall. Säger han. Ja, nej, jag är inte villig att släppa Super Smash heller riktigt. Så att, för att det är ju den där känslan verkligen som vi hade ju så kul. Mediokert, halvdant och tråkigt upplägg som inte får generiska figurer att framstå som roliga. Va? Där de var nödd att ta alla figurer som fanns för att locka till folk och köpa ett nytt spel. Nej, det var väl inte det riktigt, men det finns så det ju kändes, någon... det så det. Vad var det du sa om det här Super Smash Bros, Max? Det här var ett spel... Jag var lite besviken på själva fighting-mekaniken. Jag vill ha en djupare... Du sa att det var ett partyspel med fighting-inslag. Ja, men alltså det gör så jättekul när man spelar med liksom folk. Är inte alla fighting- eller partyspel per definition roliga? Nej, men jag tycker typ Super Mario Party är ganska tråkigt, men... Jag vill ju hålla på Super Smash mest på grund av just den underhållningsfaktorn. Är att det är svårt att replikera, känner jag. Just den känslan när man sitter och verkligen kör mot alla andra. Jag menar, när vi hade våran get together liksom och satt och körde liksom, det fanns ju en anledning till att just det spelet tog upp så mycket av den kvällen ändå, om man säger så. Ja, men det var nyköpt och nysläppt. Det är väldigt lätt också för mig att skulle jag ta med ett spel till folk som jag tror att alla kommer att kunna tycka om och kunna spela och ha en good time, då skulle jag ta med det spelet. För jag vet att det är liksom, jag har Super Smash Bros-spelet, och alla sa, ja men det kör vi! Ja. Det är känslan är den som får... Finns en anledning varför jag inte satt med en spelare, för att jag tyckte det såg så generiskt ut och jag har sett det förr på alla de andra Super Smash, så istället gick jag och kollade på alla andra intressanta spel. Jag köper inte riktigt det här med att det är enkelt för alla. Liksom, ni sa, men det är inte som alla andra partyspel. Jag tycker det är ju precis som alla partyspel, för det är lätt att ta sig an, och det är inget dåligt att ta sig an. Det är inget dåligt i det att det är lätt att ta sig an, men jag ser inget djup i det i jämförelse med kanske mer, alltså det finns spel som ger mig en väldigt blandad känslomässig upplevelse, och det gav mig bara, det är kul för stunden upplevelse, but that's it. om vi tar oss jämförelse, Super Smash Bros mot till exempel Blaze Blue, vilket Max hade en lång utläggning om, så hör jag att Blaze Blue är ju ett spel som är mer värt att sätta sig och ta sig an i så fall, för att det finns en utmaning, det finns så mycket där att ta sig an, medan Super Smash Bros är 58 figurer som alla har typ hälften har säkert exakt samma rörelsemönster, så det finns Echo Moves, eller vad heter det? Echo Fighters, men ja. Ja. Och det är liksom så att, ja, jag har lärt mig typ 5 figurer, nu kan jag typ mer eller mindre fighting movesen för alla andra, medan till exempel Blaze Blue i så fall, det känns skumt att jag håller med Max här på någonting, att Blaze Blue låter som det bättre alternativet, för det finns mer att ta ifrån i så fall. Men jag försöker inte argumentera att det är på det sättet ett bättre fighting-spel på det sättet. Nej. För det är inte ett fighting-spel på samma sätt som de andra, nej, som är rena fighting-spel. Men det är ett party-spel. Det är där det går in för att vara. Mm. För det är, alltså, och det är väldigt annorlunda från de flesta andra party-spel man spelar. Hur många här har spelat en hel drös party-spel? Eller vet ungefär vilka de är? Ja, jag vet många spel. Så. För de flesta partyspel är ju så här quizgrejer och typ saker som, även Super Mario Party är ju mångt och mycket bara små spel i ett större spel på det sättet. Det är väldigt, väldigt få partyspel som är så lätt att bara hoppa in i och köra. Där de nästan alla har en karaktär som de känner igen och ser, ah, jag vet vilken karaktär det här är, jag kan liksom... man dras till den karaktären. Och faktumet är att det finns ett limiterat moveset är inte, enligt mig, en negativ sak. Jag tycker det är en positiv grej, för att det är lätt och att det finns, ja, det finns en hel drös med karaktärer, och att många av dem är Echo Fighters liksom. Många har samma moveset, men det är inte det som spelar roll. Det är inte movesetet som spelar roll, det är karaktärens och dens igenkännlighet. Och jag tror, nu avbryter jag det lite, men jag tror också att det som jag såg av spelet, jag kände att det är roligt. Det är mycket kalabalik. Det är mycket som händer på skärmen. Men precis som med Red Dead 2, det finns bra saker och finns dåliga saker. Den där, när 5 spelare spelar, eller fler än 4, det är så pass rörigt så att jag kände, ibland hade jag en bra upplevelse för att det var ren underhållning. Ibland så tappar jag bort gubben bara. Ibland så är det rörigt av bara sakens skull. Det finns, de tänker mer på underhållningsfaktorn i stort än sin spelmekanik, känner jag. Mm. Jag håller fullständigt med. Och yeah, där faller spelet mycket. För jag kan få en bättre, mer balanserad, jag kan få en mer genomtänkt. För det är det ordet framförallt som jag faller på. Genomtänkt, det känns inte genomtänkt rent spelmekaniskt, det känns roligt, det känns som de har slängt in allt, de går för 100 muggar in i det här med varje figur, varje bakgrund, varje allting liksom, men spelmekaniskt känner jag, nej, jag tycker det kändes som bäst okej. Är du med kompisar så är det självklart jätteroligt i vissa fall så, men jag, som Sara skulle ha sagt, Alien Colonial Marines är skit. Men kanske med kompisar är det jätteroligt. Mm. Kanske mer Danny som skulle ha sagt. Men i alla fall. Så jag säger fortfarande att jag tycker vi ska ta bort Super Smash. Mm. Ja, alltså jag är böjd att hålla med dig. Just för att, det är det här. Det är ett jättekul, alltså, partyspel. Du samlar ett gäng kompisar och ni skapar det här kaoset på skärmen. Och ni skrattar och ni har kul liksom. Och som Max sa förut också, jag kan ta spelet till nästintill vilken random grupp av människor som helst som är spelintresserade. Och tycka, ja men hörni, vad sägs som att vi testar det här lite grann och kör? Men... Är det liksom topp 10? Ja, ett game of the year. Som sagt, jag började alltihopa med att bara ta bort grejer som sagt. Och det var inte mitt topp på fightingspel, så jag är okej med att få bort det, men det är som sagt... Det är på topp 25. Ja. Hur många vill ha kvar den så är länge? Är det topp 10? Jag säger nej på topp 10. Ja. Ja, nej, om alla andra säger nej så kan jag släppa det. Okej, ja. Du har mer du vill slåss för på annat håll. Mm. Ja. Mm. Jag kan fortsätta att göra Carl lite upprörd. Ja, vad sa du? och nämna Beat Saber. Nej, men nu tar vi det lite lugnt. Ja, vänta, hear me out. Ja, jag lyssnar. Jag lyssnar. Ja, men jag lyssnar också. Alltså, jag dömer också. Ja, jag känner den dömande auran från dig här. Jag tror det är mer blicken som man sitter och ger dig just nu. Så hela minet, hela hållningen. Lotta, vad vill du ha sagt om Beat Saber? Jo, jag känner lite att det är ett jätteroligt spel. Och ni har alla sett mig hur fantastiskt fånig jag ser ut när jag tror att... Vi har sett dig skutta som en liten hamster fram och tillbaka. Det är nog alla förutom Max som ser jättefåniga ut när vi spelar det spelet. Max står ju bara stilla och viftar med händerna. Max ser fånig ut med tanke på att han inte ser fånig ut för att han inte ser fånig ut. Ja, det kan vi nog vara med. Men låt oss höra, Lotta. Fortsätt. Jo, men... Det är, och det finns många, många kul låtar att lägga till spelet. Men om man tittar på Beat Saber Out of the Box, det är inte jättestor variation. Och de låtar man kan lägga till också, det är lite hit and miss. Vissa är inte helt bra tajmade. Och det är... Ja, man ska inte snägga skit på simpla spel, men det är ett väldigt simpelt spel. Det finns andra spel på den här listan som jag mycket hellre slåss för och tar upp mina ljussablar för att försvara. Precis, som Tetris till exempel. Precis. Ja, nej, alltså jag håller med Lotta ändå, faktiskt. Att Beat Saber är ett kul spel, det är det definitivt. Speciellt när man är... Det också, faller också lite under kategorin. Det är roligare med andra människor på något sätt. Så att jag känner nog också även fast det är ett singelspel liksom, så här, men jag känner inte att... Dels så känner jag inte att det inte gör allt för mycket nytt heller på det sättet. Ja, ljusablar är roligt liksom, så här, ja, hur men, gör det inte något nytt menar du? Nej, men det är ju fortfarande ett liksom, vad heter det? Ett sånt här rytmspel. Jag tycker att det är väldigt mycket nytt, men Men det är ju låt oss höra, du som är rytmexpert nu då, Max. Ja, men alltså, jag tycker att just liksom, rörelsen på sättet de har gjort det med mekaniken att liksom, hugga saker, de har känslan väldigt bra i det. Och liksom, det är ju i VR, visst, det finns rytmspel där du ska slå på saker. Liksom, hur mycket kan man ändra det? Jag tycker att de det är tillräckligt unikt för att vara nytt. Ett faktum i VR som finns är ju att du inte har någon feedback, alltså att det inte finns någon motstånd någonstans. Det har de ju vänt upp och ner i Beat Saber, att det är ju ljussablar, de har ju inget motstånd, så det är ju perfekt. Så du bara svingar och sen så är det bara ljudeffekter och så kommer en massa glitter eller vad man nu ska säga. Ja, men känslan är rätt. Jag vill komma in här och det kommer låta väldigt udda och det kommer från mig på det sättet, men jag känner liksom att ljussabelgrejen är inte tillräckligt mycket av en säljpunkt för mig i det här. Och det kommer från mig. Jag älskar Star Wars. Ljussabel är en av mina favoritvapen någonsin som existerar. Prata klart, Rob, så har jag en fråga till dig sen. Ja, men jag känner inte att det är tillräckligt mycket av en säljpunkt, för det är i stort sett vad det är. Om man vänder på frågan då i så fall, vad är det Beat Saber saknar? Du säger att det inte är tillräckligt, men vad är det som saknas då i så fall? Det är väl det där, det är väl lite mer variationen av det, liksom att det, och det som Lotta sa, mer liksom, låtar, det känns... Eller? Alltså, om vi säger så här, om jag som jag har inte kört, men jag har sett i det andra skutt omkring och ser lustig ut sådär jättemycket. Men att bara se utifrån så finns, som Lotta sa, att variationen är liksom att du kan ha nya låtar, men i slutändan är det att du står och viftar på armarna och slår på boxar och duckar undan. Men utöver det, rent tekniskt, så finns det ingen allt för stor variation där egentligen, till skillnad från resten av spelen som har en massa variation på hur du kan göra och spelupplägg. Men att, och de andra har en storyline kanske som du följer eller något sånt där du liksom du blir känslomässigt involverad. Den här har ingenting utav det. Det här är liksom... Nej, det stämmer. Jag känner för att liksom få ut lite aggression och slå lite saker i luften med ljusablar som gör ingen motstånd. Det stämmer. Då kommer jag in här nu då. Yes, go on. Beat Saber var ju det spelet som... Jag testade ju Raw Data, jag testade lite andra spel innan. Men att köra Beat Saber är ju... Det är som att de infriar ett löfte för vad VR faktiskt kan vara. Det är ju inte bara en fråga om inlevelse längre. Det är en blandning av rytm. Det är en blandning av att se ut som en idiot. Det är en blandning av att få jättesköna låtar. Och kanske ibland till och med, utöver det, sina egna låtar. Och att så sen då... Jag blev helt lyrisk när jag spelade Sabaton. Men just det här med den här fysikaliteten i det, har de verkligen, de vet vad de har för något spel och de verkligen evolverar det så mycket de bara kan, känns det som. Och jag har personligen aldrig, jag har aldrig varit med om det förut. Den upplevelsen känns unik. Jag vet, det kanske finns 10 000 VR-spel som Beat Saber. Jag har ingen aning. Men det jag spelade var Beat Saber. Och den upplevelsen var verkligen unik. Med det sagt så har jag inget problem att slänga om det skulle vara så. Ja, nej, för i min så, jag håller med om allt ni säger. Det är roligt att köra ändå. Och det säger jag som en person som är så jättedålig på rytmspel liksom. Jag hade ändå kul med att spela det. Det är egentligen första gången jag någonsin har haft det med ett rytmspel. Och jag har testat flera stycken. Tänk er en säck potatis som man rullar ner för en kulle. Det är typ så Rob ser ut när han står och hugger fram tillbaka. Men ja, det här var intressant. Det är väldigt många olika för och emot. Men vad jag tänkte säga där var är att jag känner inte att det är ett topp 10. Det känner jag. Kanske finns något där. Det är lite det vi får kämpa nu. Hur många som tänker vara. Jag tycker att Beat Saber är ett topp 10. Okej. Okay. Jag säger mer att jag är beredd att släppa det. Okej. Okay. Ja, jag kanske är beredd, men jag är kluven än så länge. Vi släpper det och går ner till Tetris effekt istället, som nämndes lite tidigare. Ja, det här är ju det stora problemet här, är ju att Beat Saber som VR gör ju sitt väldigt bra, och Tetris effekt i VR vet jag inte, för det har jag inte testat. Det jag däremot vet är att Tetris effekt tar hela Tetris formulan och säger, du, börja, vi gör något nytt med det här, va? Vi slänger på bara bajs mycket med Tetris så här rader du kan slänga bort. Du ska ha helt infernalisk så här zen-musik med flygande kaskelotter. Och sen så ska det på riktigt flygande valar och grejer. Det är highscore-lister ute i rymden. Och vad sägs om det? Just det, och VR också. Det låter bra, tror jag. Och som vi sa förut, det här är ju också lite av ett rytmspel på den punkten. Precis, också, ja. De faller ner och skapar musik. Alla block bara ding, ding, ding. Och du väljer hur snabbt du ska ta ner något eller om du ska bara swisha ner. Och det går i takt med låten som är för varje respektiv bana. Så de har gjort individuella låtar som de sen har valt att föra in de här blocken som ger olika ljud på. Som matchar samtidigt som du gör det. Så du bildar egna melodier. Alltså Max, du skulle testa det här. Alltså, det tappade ju spelet mig. Jag håller med om att jag håller Tetris och Beat Saber högt upp med dem där de gör. Med att det Beat Saber gör är något väldigt nytt och unikt. Medan Tetris lägger till väldigt mycket på något och liksom stabiliserar någonting redan existerande. Men jag skulle sätta Beat Saber ett steg över Tetris, men jag sätter dem båda högt. Det ska jag gå med på. All right, så vi kommer ingenstans där. Nej, men jag tänkte annars avsluta och säga jag vill ju släppa det. Är det någon som, vill tycker att Tetris effekt passar platsar fråga på topp? Danny. Danny. Om vi säger så här, jag har andra spel som ligger... Okej, okay, då försvinner okay, okay, men då tar vi bort den. Okay. Mm. Vad säger ni? Är det dags att släppa Two Point Hospital? Ja, jag känner helt ärligt att det är dags. Okej, okay. Bra. Då får vi lite rullians på det här. Fredrik? Jag tror nu det litar i någonting där. Jag vill bara se här vad vi har. Jag kollar lite på vad som är kvar. Och jämför. Jag skulle föreslå faktiskt inte Two Point. Okay. Jag skulle föreslå Far Cry. Far Cry. Okay. Jag är med på av den enkla anledningen att... Nej, för Far Cry gör... de har en lite intressant story. De vågar inte riktigt göra fullt ut allting. De vågar liksom inte. Men oj, oj, oj, den här spelmekaniken alltså. Man bara sitter, man hoppar ner från ett tak, sparkar någon i ansikte, hoppar genom ett fönster, skjuter den i nacken, springer ner för en korridor, hugger den i ryggen. Ah, ja. Men, om du... det har jag sett i de andra spelen, så jag säger ta bort den. Excuse me. Okej. Okay. Ja, ta bort den. Va? Nej, folk måste vara klar. Kul spel. Fredrik, okay. Jag tyckte Fredrik sa precis allting där som är bra med spelen och komma med liksom att vi har sett i allt annat. Ja, men det har vi gjort i så många andra också då. Ja. Vad är det som skiljer okay, Far Cry 5 om vi ska från Far Cry 3? Vi kan ta lite dåliga aspekter av Far Cry 5 också. Storyn är ganska bland. Du får, det enda payoffen är att du får ett ganska annorlunda slut. Men även där kände jag var lite blasé. överlag på hela spelet så är det egentligen aldrig någon karaktär som på något sätt får dig att känna något. Och framförallt din egen karaktär är ju liksom ingenting. Han är, eller den här personen är ingenting i världen, känns det som. Det den har är ju gameplay-loopen. Och gameplay-loopen i sig, om man bara tar ut den, så känns det som att den, som sagt, har vi sett förut. Och den klarar sig en bit. Och jag kan fiska hur många fiskar jag vill, men i slutändan... Du har fiskat så det räcker ja. Till att bli över, så. Jag känner, det finns för hård konkurrens. Jag känner den, för mig personligen bara då, så känner jag att den gör inte tillräckligt mycket. Den är jättekul, men det stannar där, liksom. Det är inte tillräckligt mycket lätt, av en uppgradering. Den är lätt förglömlig, och där tror jag det är tråkiga med den, att den är lätt förglömlig. Jag har inte sett så mycket snack om den på väldigt länge, så att... Men det, kan den komma ut, det, ja, men det är det jag menar, ingen staying power. Det är det. Om jag frågar så här, Fredrik, utav Far Cry 5 och Pokémon, vilken skulle du hellre se kvar i? Det är däremot en bra fråga, för då skulle jag ta bort Pokémon. Okej, okay. Någon som vill ha kvar Pokémon? Nej. Nej. Pokémon går bort. Yes, då tar vi bort Far Cry. Sure. I can let it go. Så. Let it go. Let it go. Yep. All right, så vad har vi kvar då? Subnautica. Subnautica stannar. Precis, okay. den får också lite motstånd. Vi känner på de andra först. Okej, okay, okay. Postscriptum. Mm. Den är väl också kvar. Nu får du övertyga oss här, Kalle. Ja, ska vi se. Jag har suttit och värmt upp för att kunna argumentera för det här spelet han hur länge som helst. Han har det ska vara din hype, men så kan jag börja med att gå in med lite grejer här. För. Det närmsta jämförelse man har på skrypten, det är ju då Battlefield 5, just för att de är storskaliga andra världskriget shooters. Men i grund och botten så är de ju inte samma, de är inte lika egentligen på något sätt överhuvudtaget. Battlefield 5 är en Michael Bay action-rulle, medan på skrypten, vad ska man säga där? Du måste ju jobba hårt för att det ska bli en bra upplevelse. Jag ska ju vara ärlig och säga att om du köper det här spelet, hoppar in själv och inte anstränger dig någonting, då kommer du inte komma någon vart. Då kommer du inte få de här upplevelserna som jag har berättat om, där vi smög bakom fiendens linjer och sprängde upp baser och sprängde pansarvagnar och blev, jag vet inte vad, bombade av störtflygplan, av störtbombare till höger och vänster. Men det är det som är styrkan i spelet. Om du är villig att liksom anstränga dig och prata med andra spelare, att samarbeta, så kommer det ge tillbaka oerhört unika upplevelser som inte finns någon annanstans att ta. Men, ja. Men jag vill fråga då, hur jämförs, för det är ju väldigt ett simspel i stort sett, på det sättet. Ja. Ger sig in för verkligen vara realistiskt liksom, på det sättet. Hur jämförs det med andra spel som är under samma, som Arma till exempel? Arma är ännu djupare. Ja, Arma är ännu värre. Jag är medveten om det, men hur jämför liksom, är det är ju definitivt inte Battlefield 5 eftersom det är mer popcorn, men det här är alltså en mellangrund då mellan, precis, Battlefield och Arma. Om man kommer till realismen, autenticiteten, så ligger ju inte postskripten på samma nivå som Arma. Arma är ju egentligen ännu värre när det kommer till simulatoraspekten av spelet. Okay. För det här, om man bara tar och ställer dem mot varandra, så streamlinar ju Postscriptum mycket av de här bitarna. Och likaså Squad. Men Squad och Postscriptum, de är ju, det är ju samma spel i olika skrud egentligen. Men hur lägger det sig som ett singelspel, vad man nu ska säga? Liksom, går det ens? Det är klart att det går. Jag har spelat det mycket själv på egen hand. Men då, igen, då kommer man tillbaka till det här. Då får man anstränga sig. Man kommer in, man köper det själv, hoppar in, hittar en server som har plats, och så hoppar man in i en tom squad. Antingen så hoppar man in i en tom squad eller en squad som har plats, eller så skapar man en egen, och då får man förvänta sig att man ska anstränga sig. Om man är squad leader, då ska man ta ansvar, prata med de andra squad leaderna, komma överens om vad man ska göra, och så får man ta det vidare och säga det till sina medlemmar i squaden, att vi har det här uppgiften, vi ska gå hit, försvara det här, attackera det här. Jag stoppar dig där. Jag är övertygad personligen. Vi behöver få bort 8 spel. Så jag skulle säga så här, Ni no Kuni 2. Okej. Okay. Ja eller nej? Nej. Ingen åsikt. Då säger jag Strange Brigade. Nej. Alltså, när vi säger nej, menar vi att vi ska bort eller ha kvar? Ta bort. Jag är okej med att ta bort, som sagt, Ni no Kuni. Jag är okej att ta bort Strange Brigade. Jag tog det som att du inte ville ta bort. Ja. Det var jag som uppfattade fel där. Okej, okay, så bort med Ni no Kuni. Var det någon som ville ha kvar det? Nej. Det var det jag svarade nej på. Jag är okej med att ta bort det. Okej. Okay. Okay. Och Strange Brigade? Strange Brigade kan vi ta bort. Säger jag i alla fall. Alltså, jag skulle argumentera för, återigen på Beat Saber, som vi tog bort Tetris, vilket ger betydligt mycket mer i själva variation på gameplay, så medan Beat Saber exakt har samma sak, du står och svingar lite grann, så alltså, skulle jag säga att det också skulle falla bort ifall Tetris faller bort som den gjorde förut. Ja. Jag är inte riktigt beredd att släppa Beat Saber just för den unika grejen som det tillför till VR och nytt på året. Så att... Nej, jag är inte övertygad. Ja, men vi kan avvakta och känna om vi har mer sätt. Finns det liksom... Jag vill slänga ut det här till Callum. Du måste välja mellan Battlefield 5 och Postscriptum. Vilken skulle du säga utav dem? Eftersom det är ändå militärt krigsspel. För mig så har Postscriptum mer staying power. Om man säger så. För jag har nästan redan tröttnat på Battlefield 5. Okej, Fredrik då? Hur ser du på Battlefield som faktiskt har kört? Som du argumenterade också förut. Precis. Ja, här är ju problemet. Jag har inte kört Postscriptum. Och jag skulle väl egentligen kanske inte vara den personen som körde Postscriptum om vi ska vara ärliga. Om du hade spelat den delen heller. Jo, det är väl sanningen i det. Så. Ja. Battlefield för mig är ju den här inkörsjärnet. Och jag hade hoppat såklart att de hade ännu fler singelspelsuppdrag. För jag tyckte särskilt mycket om två av dem. Särskilt den i Norge då med den här norska flickan som man får följa och go Norway. Och så. förstår jag varför. Det är väldigt, väldigt välgjort på alla nivåer. Det finns ingenting rent liksom tekniskt någonstans. Och visst kan man gå in och säga, men det finns väl, man kan inte ha kvinnor i andra världskriget. Det finns alltid någon mupp som säger. Någonstans. Ja, det är skitsnack. Men jag tycker personligen att det här är ungefär som många kanske skulle ha sagt att Super Smash bjuder in alla. Men skillnaden här att teamworket på riktigt blir instinktivt. Det känns som att det följer in där. Och jag får en lika bra upplevelse singelspelsmässigt som multiplayer. All right. Danny. Och, eller vad då? Danny som spelar Call of Cthulhu, va? Och jag. Och Robert. Vad säger ni? Alltså, jag tycker det är ett jättebra spel. Ta upp det negativt. Det är inte det snyggaste spelet. Det kan jag ju hålla med om att, men ja, att den har sin skärm ändå. Precis, jag tänkte säga att estetiken gör tilltalan för den världen det utspelar sig. Det är Cthulhu, det ska vara lite mörkt, det ska vara dystert och, så jag tycker att på den biten så passar det in till vad storylinen och liksom världen man är i. Så alltså jag skulle bara säga, storyn gör ju något unikt idag som jag känner att de äntligen lyckas göra en sån här Cthulhu-berättelse som är så indragandes, som får mig hela tiden, för det är en mysterie hela tiden. Vad är det som har hänt? Vad är det som pågår? Och sen ska man lösa saker i miljöerna och sen är det första person samtidigt, du ska hitta saker och så. Plus att du har ju så mycket valmöjligheter hur du tar det. Tar du an det på ett sätt så låser det liksom en annan väg. Precis. Så att du får liksom, det är liksom valen liksom, hur ska jag ta mig an allting? Okej. Jag säger det är unikt, säger jag. Jag känner att det är unikt det här spelet. Och jag tycker det ska vara kvar på topp 10 i nuläget. Okay. Om vi kollar på alla spel, jag personligen kommer dra till mig ett spel nu som gör ont. Men jag tycker inte Odyssey hör hemma på topp 10. För att Odyssey är mer eller mindre, man kan säga det finns detaljer som är nya, det finns massor med saker säkert. Men det är mer eller mindre Origins på många plan. Och det är episkt, det är djupt, det är öppet, men det är, de har slängt in grind, de vet om sin egen grind. De kunde ha skurit bort 10-20 timmar lätt utan att det skulle påverka något. Och den hör inte hemma på topp 10. Den hör inte hemma. Sen att de även har envitats med att ha sina XP-boost som självklart märks av. I och med att hade de inte haft det så skulle de ha ändrat hela spelet. Det var ju någon som testade på att köra spelet med XP Boost, och de sa att det är den här, mängden som man har fått i spelet. Jag känner att dels för att den överdrivna grinden är till för att man bara ska mjölka spelet, gör att det försvinner från topp 10. Det hör inte hemma där. Jag håller faktiskt inte med. Gör jag inte. På den punkten. Mm-hmm. För jag har nu lagt ner, jag tror jag kollade här igår eller något sådär. Jag har lagt ner typ 200 timmar eller någonting i Odyssey. Mm. Mm. Och jag har faktiskt inte känt att det har varit någon grind direkt. Jag har alltid känt att när det kommer till att göra saker och sånt där, den enda gången som jag har känt att det liksom har stått lite stilla eller något sånt där, är när jag själv inte har gjort någonting liksom. Och för det fanns alltid saker att ta sig för, alla pluppar på kartan och alla såna saker liksom. Det fanns alltid någonting att göra för mig. Och nu när jag har gjort alla pluppar på kartan, så har jag ju tagit mig an alla sidequests och mainquests och alla såna grejer. Och jag ändå känns liksom, de enda saker som jag har känt att har varit någon form av grind har varit två quests som jag har fått. Okej, låt mig bara bryta det, Rob. Vi sticker ut lite grann för att vi springer och gör allting annat. Men för gemene man kommer ju se en större grind för att få tillräckligt med resurser som inte sticker och gör alla de här sidequesten, utan för att kunna komma liksom och levla upp sina karaktärer och liksom få skeppet att bli bra så man kan ta sig framåt ordentligt utan att behöva störa sig. De kommer ju se grindet betydligt högre. Och jag har det här spelet ganska högt på min personliga lista, men att jag håller med Fredrik att grindet kan bli, och det har jag märkt också även fast jag har sprung kring, och ibland har jag bara liksom stuckit vidare för att bara komma vidare i main storyn, men att grind, då blir grinden betydligt tydligare ifrån att bara köra den här raka sträckan. Ja. Liksom, jag måste sticka och göra de här sakerna för att kunna få de här resurserna för att kunna uppgradera. Ja, och sen lider den lite av den här uppföljarsyndromet också liksom. De gör bigger and better liksom. Och det, grejen är det. Jag tycker att det i jämförelse med, framförallt i jämförelse med de spel som vi har på listan. Jag älskar det här spelet. Det är därför det tar emot. Jag har det också på min topplista. Men i jämförelse med de här andra spelen så gör inte den här tillräckligt mycket nytt. Och den platsar inte, känner jag då. Alltså, när det kommer till gameplaymässigt så kan jag se vad du menar. Vi kan ta grinden in account liksom, även fast jag inte har sett det. Nu vill du komma in på storyn. Den storyn är ju subjektiv. Jag tänkte faktiskt inte ta upp storyn. Best. Jag tänkte ta upp storyn. Okej, förlåt. För att dels är jag inte klar med storyn. Och alla dör. Ja, precis. Och dels så känner jag att den delen av storyn som jag har spelat nu känns, den är okej, och jag har haft några moment liksom där jag har haft liksom så här, det var lite känslomässigt. Men det som jag känner är det starka med det här spelet är ändå huvudkaraktären. Nu spelar ju jag som Cassandra, inte killen, så jag har ingen liksom jämförelse där. Men jag tycker att Cassandra är en väldigt intressant karaktär, och de val man får göra med henne och liksom det som känns. Jag känner att hon är även en starkare karaktär än Bayek från förra spelet liksom. Och men Rob, om vi säger så här att ifall du väljer eller henne eller honom, det spelar absolut ingen roll. Jag vet inte vad det är för någonting, men det är någonting som får mig att känna mig. Ja, sen måste jag säga det här, de har ju försökt att få en Bioware-känsla, och det finns ju mycket sån här romantisering i det. Men det är ju inte som att du på något sätt känner att du fick arbeta för, utan du träffar någon och säger, hej, vill du ha sex? Och de bara, ja. De har inte ansträngt sig för fem sekunder. Du har tre alternativ att välja mellan, så ett har ett hjärta bakom, man bara, tror du att det är. Och det tycker jag överlag, det får det att få liksom kännas lite så här billigt. Jag gillar faktiskt det aspektet. Av den enkla anledningen. För att du skulle önska att det var så i verkligheten nej. För dig. Av den enda anledningen att det är väldigt antikt grekiskt mytologiaktigt är det. Där alla har sex med typ alla, känns det som. Jo. Liksom. Så det, och även många av abilities och allt sånt där som man får liksom, till exempel om man inte tar en fall damage, alla de där grejerna. Man är ju en superhjälte. Det är ju det man är. Du är ju liksom den ancient Greeks equivalent av en modern superhjälte. Men Rob, i slutändan det här med att du kan liksom ha sex med allihopa som man kan romantisera. I slutändan, de gör ju ingen skillnad till storyn egentligen. Men för det personliga. Det är liksom en sidogrej som egentligen inte spelar någon roll. Det är liksom man bara, jag kan ha sex. Jag har bara stött på en enda karaktär där som jag har kunnat haft sex med som kändes någorlunda billig ändå. Där det kändes... Var det han... Jag har inte haft sex med någon man, om man säger så. Jag har inte haft sex med någon man. Och det är hon... Jag har haft sex med alla typ. Ja, men det är bara att säga hej så... Alltså... Ja, precis. Då trillar de omkull. Den, liksom, den enda är hon som man möter är väldigt tidigt. Som man har lite quest med, som man kan bjuda med. Men utöver det... Okej, okay. Vi behöver komma till något nu. För vi måste gå vidare. Jag vill hålla kvar på Odyssey. Okej, okay. Jag säger ta bort. Ja, jag bryr mig varken till eller från, så att säga. För... Så jag, som sagt, jag har spelet högt upp på min personliga lista, men att jag vet inte... Det Hur låter många våra argument? Tar ni Rob? Tar ni Dannys? Eller är ni mer... Jag är okej med att ta bort. Ja, alltså jag tror att jag är lite färgad också, för att jag vet hur mycket serien betyder för Rob. Och därför... den gör inte det för mig. Jag har betalat för mig personliga pengar. Ja, yeah, true. Men det jag skulle komma Robin till... Robin betalar en krona. Nej. Han har mitt spel hemma hos sig just nu att spela. Du, lugn. Lugn. Jag är lugn. Okay. Jag är lugn som en filbunke. Du andas. De nu är. Ja, bra. Okej, okay, bra. Det jag skulle komma till... Alltså jag vet hur mycket serien betyder för Rob. Och därför är jag väldigt övertygad om att han är väldigt färgad. Mm. Ah, ja, definitivt. Yeah. Och jag tror att du Rob argumenterar utifrån dina personliga emotioner och dina rosa tinted glasögon för serien i stort. Ja, nah, alltså grejen är det. Och för spelet såklart. Ja, alltså jag, of course. Jag älskar serien. Ja, det är självklart. Det är en av mina favoritserier, men det finns anledningar. Det finns ju alltså problem med spelet, definitivt. Spel som jag har märkt också, att det laggar till, det kraschar då och då och sånt där. Men jag känner ändå att det som jag får utav spelet, utöver vad resten av spelserien har betytt för mig, jag tycker ändå att det är värt att stanna på topp 10. Okej. Det behöver nödvändigtvis vara nummer ett, men nej, på topp 10 i alla fall. Ja, det här är svårt, för det är så många som gör så nytt. Ja, vi får inte hålla oss kvar här. Vi får gå vidare. Vi kollar på... Vad säger som Spider-Man? Har vi pratat om Spider-Man nu? Ska den bort? Nej. Spider-Man kommer tyvärr komma på topp 10. Ska Call of Cthulhu bort? För mig så spelar den ingen roll. Den kan få gå bort. Ska Detroit bort? Nej, den kommer nog också på topp 10, är jag rädd för. Ska God of War bort? Nu. Den kommer då tyvärr också på topp 10, är rädd för. Jag, inte för att jag personligen Frost... tycker det, men det är lite där att nu börjar vi komma till det här gemensamt. Vad tycker allas känslor om det här? Så jag tror att... Ska Frostpunk bort? Jag är okej med att den kommer bort. Jag har inte kört den så att säga och inte sett så Vad mycket. Säger du, Kalle? Frostpunk. Jag vet vad jag tycker. Jag tycker den ska vara med, men det beror på vad du säger. Har vi någonting att ställa den mot i så fall? Eller är det bara än en gång, det här är problemet. För de här spelen nu gör alla unika grejer. Ja. Så det blir så svårt. Det här är alltså på egen merit. Jag vill ta bort de som inte gör unika grejer. Så då tar vi bort Battlefield. Vi tar bort Odyssey. Two Point. Jag har sett den typen av spelmekanik förut, som sagt. Det är en spirituell uppföljare. För vi behöver skynda på nu. Fantastisk humor i Two Point. Ja, det är en fantastisk humor, men det var ju de gamla spelen också. De hade humor också sådär. Så att tekniskt sett så är det liksom... Det är bara gamla. Det finns bara... Ja, det gamla. Det är liksom bara en 2.0 på den egentligen. Jag säger Battlefield, Odyssey och Two Point. Jag är med på dig på det där. Helt okej. Jag vill ju släppa Surviving Mars för Odyssey. Jag tar hellre Surviving Mars före Odyssey. Jag föredrar också Surviving Mars över Odyssey. Ja, men då nu måste vi köra på det. För, alla som röstade över Robert, räck upp en hand. Alla har räckt upp handen där, tack så mycket. Kom ihåg alla där ute än en gång. Det här är, det är fruktansvärt ett slagsmål. Det är ett slagsmål och ingen kommer vara nöjd säkert i slutet. Game of the Years. 6 stycken ska vi ha bort nu. Battle of the Year. Yeah. Two Point. Nu ska vi se. Var det någon jag missade? Sa jag något mer, eller? Du sa Beat Saber, sa du. Nej, det sa du inte. Frostpunk. Frostpunk var lite... Men jag är villig att säga Beat Saber. Som sagt, jag tänker slänga fram det. Du står och viftar, det är liksom en och samma sak, du har olika låtar, fine, det blir olika rytmer. Men utöver det, det är inget nytt som händer i spelet. Visst, det är... Vill vi ha Beat Saber eller Subnautica, då skulle jag säga Subnautica. Jag skulle också ska säga Subnautica i så fall, för att den gör mer än liksom Beat Saber gör i sig. Jag vill... Alltså jag älskade ju stunden med Beat Saber, men... Ja, man... alltså, en stund så är det bara samma sak. Ja, men du har lite det. Gör inte spelet någonting rätt om du kan vara underhållen av att göra samma saker? Förvisso. Så underhållen var jag faktiskt inte. Alltså, jag uppskattar spel som gör att jag får göra varierande saker. Visst, ifall de har samma sak flera gånger under spelets gång, det kan jag ta. Men att det är bara en och samma sak, att jag bara står och viftar med armarna timme in, timme ut till nya låtar. Nej. Är det inte så egentligen spel är att du sitter ju på kontroller och trycker på samma knappar timmar ut och timmar in? Men jag tror det är inte samma sak. Det vet ju du också. Nu kommer du med argument som inte ens du tror på, Max, alltså. Ja, jösses. Jag röstar för Beat Saber också där. Ja, fan, jag viker mig och säger Beat Saber. Okej, Carl, du har vi någonting vi kan hålla på här? Vill du ha med den på topp 10? Beat Saber? Ja. Mm, det är med på min personliga topplista, så jag vill gärna kvar. Men då är ju frågan om jag måste byta bort något annat. Beat Saber eller Postscriptum? Ja, då håller jag kvar vid. Att jag sitter med just nu, de som jag vill ha vidare, som bryr mig med någonting om, det är Beat Saber och Subnautica. Och jag vet att Carl sitter också och håller på liksom Beat Saber och Postscriptum. Kalle, du får välja Beat Saber eller Postscriptum, och Max, du får välja Beat Saber eller Subnautica. Ja, det är jag kan säga, jag tänker inte avslöja vilket spel. Då säger jag så här, bort med Beat Saber, kvar med Postscriptum. Ett spel bara, nu, egentligen. Vad sa du, Kalle? Ja, men bort med Beat Saber, kvar med Postscriptum i så fall. Om ni måste ställa ett sånt ultimatum det i så fall. Då ryker Beat Saber, så Bort det. Väldigt, väldigt motvilligt. Jag skulle ta bort många andra spel, men jag tror inte att jag kommer få igenom det på den här listan. Därför går den bort. Jag tror att det är ett sånt spel som kommer vara på väldigt många personliga listor. Det är definitivt på min. Vi har just nu, vi har 12 spel. Två ska bort just nu. Jag hörde 12, jag tror det var 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nej, 12. Är det bara jag som räknar fel? Ja, det är 12. Två ska bort. Octopath Traveler. Det är du, Fredrik, som har kört den, va? Ja. Ligger den för en topp 10? Den ut det så här mycket vi från kommer då... in med en julhälsning. Okay. Nu kommer en julhälsning. Oj, en julhälsning. Alla svår. Ja, eller en nyårshälsning eller när ni fan ni lyssnar på det. Och då är det ju från alla svår Louise. Och hon säger så här. Hallå där fellow nördlivare. Nej, snälla, gör inte rösten, snälla. I Fredriks hon säger så här. Hon säger så här, jag tycker Octopath Traveler på Switch definitivt förtjänar en plats på topp 10-listan över bästa spel som släppts i år. Har ni sett hur otroligt fint det är? De kallar grafiken 2D-HD, men jag vet att det egentligen är gjort på byggstenar hämtade från oss gamla gamers våtaste retro-drömmar. They put the 6 in 16 bitar, så att säga. I see. Men pixlar i all ära. Hur är det viktigaste då? Gameplayet. Suveränt förstås, som sig bör, i denna pärla i det vidsträckta RPG-havet. Det finns nästan till ett oändligt antal kapitel, minst 32 i alla fall. Fördelade på 8 olika karaktärer finns en dansare som dansar, en handlare som handlar, en tjuv som tjuvar, you name it. Visst, ibland behöver de levla upp, men då är det tur att spelet är knökfullt med ypperlig musik att göra det till. När jag tänker efter så borde inte ens det kallas musik, utan snarare en aldrig sinande fontän av öronorgasmer. Har jag inte lyckats övertyga er om spelets förträfflighet nu, så kommer jag aldrig kunna göra det. I så fall är jag beredd att skicka min avskedsansökan samt dela med mig av mina innersta hemligheter på Lunarstad. finns det hjärterum, så finns det skärterum, och visst finns det väl utrymme för ett av vår tids bästa retro-rollspel på topp 10-listan. Ja, då tänker jag, har det gott. Då tänker jag köra det här argumentet. Som alla andra som inte är som tyvärr inte kan delta här, har vi kickat under bussen ganska hårt med spelen. Men det är Fredrik, det är du som kanske kan argumentera för den i så fall. Ja, alltså, jag kan säga att jag tycker att den hör hemma på topp 10, för den är unik i sitt utseende, den är unik i sitt upplägg. Och även om jag personligen tycker JRPGs är lite av en pina, så kan jag ändå se rent så objektivt det går i alla fall för en sån nörd som mig att den här faktiskt gör något fräscht. Den gör något fräscht. För hon har kört mycket på det här. Jag har testat på det. Hon har kört mycket Dragon Quest som är, den är ju JRPG efter alla regler. Mm. Men den här gör något nytt. Så ja, jag säger personligen att den borde vara på topp. Ja, jag var såld efter Louises liksom orgasmer i örat. Så jag menar... Och ärligt talat, vågar vi verkligen kolla henne på den bluffen att hon lägger ut alla våra hemligheter på den? Ja, det gör jag. Jag är helt beredd på att offra allting. Däremot, det är inte jag. Och nu ska vi se. Nu säger jag här det som Kalle kanske var inne på, att vi skippar Red Dead. Mm. Okej. Okay. Ja, okay, jag är fullt villig. Kom det lite kontroversiellt, men okej. Okay. Nej. Det är jättekontroversiellt. För många, men inte för oss. Nej. Kanske. Mm. Men Red Dead, alltså den har transportsträckor utav helvete. både storymässigt och bokstavliga transportsträckor, för du måste rida fan överallt alltså. Men det är ju ett under till spel alltså. Animationerna, uppgraderingar, påverkan på världen är unik. Men det är ett långsamt spel initialt och sen öppnar det upp sig efter 20-30 timmar. Det är inte alla som har den tiden. Du kan ta an ett annat spel som är open world och få det in direkt liksom. Det är alltså inte perfekt. Och den graden av imperfektion säger att jag tycker den kanske inte platsar. Mm. Det är unikt, men nej. Mm. Mm. Jag säger nej till den också. Den har inte hänt. Bort med den. Av med hans huvud. Okej. Okay. Vad är vi uppe i nu? Har vi 10 eller har vi 11 stycken? 11. En till. Nej, fy fan. Forza Horizon 4. Det gör för mycket nytt för bilspelen och vi har inget annat bilspel. Dead här. Cells. Har vi pratat om det? Vi tog upp det lite förut, men du bara nej, det ska vara kvar. Jaha, han vill ha, okay. Du vill ha den till topp 25 ja, i alla fall. Så vad... Ja, så Dead Cells är topp 3-spel. Oj. Enligt dig. Okej, okay, men argumentera för det nu. Det är upp men. Till dig nu. Yes, för roguelike känner alla till. Men känner alla till roguelike kombinerat med peka och klicka kombinerat med äventyr? Det låter inte som en bra kombination. Jag vet inte. Det är en fenomenal kombination. Där spelmekaniken är på sätt och vis klassisk roguelike. Det vill säga du vaknar upp, det är en hel hög med kroppar framför dig. Och det är dina gamla kroppar. Men sen ska du ut och du ska klara av banorna så effektivt som möjligt. De är ganska relativt korta i början så att du tar dig vidare till nästa område och där kan du uppgradera din gubbe och faktiskt bibehålla allt du uppgraderar. Många roguelikes tar ju bort det, du nollställs många gånger i många spel. Men här är det inte så. Retrografiken som de har gjort det är pixel art, SNES typ. Men de har lagt, jag vet inte hur mycket krut de har lagt på de här animationerna. Jag har inte riktigt sett det förut och sen att då han... Att du ser något i miljön och han stannar upp och pratar om det. Ja, men här är en gubbe som har hängt sig. Vad har hänt här? Han hittar en sak som gubben har lämnat efter sig en lapp. Och där står ett meddelande. Och vips så hittar du en sak som gör att din gubbe kan liksom skära igenom fiender mycket bättre. Jättefräsch spelmekanik som känns ny. Banorna är slumpmässiga men dina uppgraderingar är fasta. Och lyckas du ta dig vidare på får du hela tiden belöningar. Får nya belöningar, får nya vapen. Och kan undersöka områden i viss mån som ett rent actionspel, i viss mån som ett peka-och-klicka-äventyr. Där spelet är unikt, det finns inte något annat på den här listan som det. Mm. Men frågan är det kul efter x antal banor att springa och dö ja. Hela tiden? För grejen är att du dör, men i och med att banorna är relativt korta, så hinner du ta reda på hur du ska ta dig an de olika monstren. För det här har såklart som alla andra spel. Det finns ett Dark Souls-aspekt på det. Du lär dig hur monstren agerar. Och eftersom du tar samma bana, korta bana om så vara. Om det så vara. Så ser du, okej, där har vi en sån där. Jag rollar först och så tar vi honom i ryggen. Den där behöver vi hoppa ner på. Den där behöver vi ta från ovanifrån. Den där behöver vi ta bakifrån och så vidare och så vidare. Och på den vägen är det. Du på ett nästan, vad heter det? Naturligt sätt. Verkligen hitta rytmen för hur du ska lära dig banorna. Det kommer automatiskt. Det finns ingenting som behöver komma som en tutorial och säga. Vilket i många sådana här roguelikes för mig. Jag personligen tycker inte om roguelikes så mycket. Men i det här fallet så vart jag... Jag tappade faktiskt... Orden? Jag tappade orden då. Jag har det som jag säger... Jag har en fråga som är avgörande för mig om jag vill ha kvar det. Det är, hur är progressionen om man säger att du sa att när du går igenom vissa saker så även om du dör, om du har fått en ny ability eller någonting så har du kvar den så att du har någon form av överliggande progression, att du börjar inte från noll varje gång. Mm. Progression ligger i dels i skillsen men också i vapnena. Och det är svårt att bibehålla vapen i och med att du dör så försvinner de då. Men är du skicklig så kan du ju det. Och det är hela poängen. Du kan efterhand låsa upp och uppgradera saker i din lilla minihub-värld som man kommer till. Så progressionen är kontinuerlig hela tiden. Okej, men det var det jag ville veta bara så att man inte börjar från noll. Den är en konstant. Den är kärnan i spelet skulle jag säga. Bra, då kan jag vara med på akvaren. Ja, så det låter som ett redigt bra spel och ett som jag verkligen vill spela. Mm. Ja, och jag har ju varit på folk, snälla kör det här, för om folk har testat en kvart på det så skulle ni se det. Men det är, så är det ibland, alla kan inte testa allt. Alla har inte tid att spela allt. Och då vill jag slänga ut Surviving Mars. Är det en topp 10 contender? Är det en topp 10? Det är till Fredrik igen jag är rädd för. Ja, Fredrik, är det en... Om du måste välja... Ja, det är frågan, Frostpunk eller Surviving Mars? Mm. Då är ju Frostpunk som ska stanna fråga, faktiskt. Kan jag kasta ut det känns som att det känns fler på Frostpunk än på Surviving Mars. För jag tycker om Surviving Mars. Jag tycker om Surviving Mars. Ja. Men backa nu bakåt lite här. Kolla på alla de här spelen nu. Ja, har jag gjort ganska jättebra länge. Lista. Subnautica tycker jag ska bort. Okej, kontroversiellt. Mycket hellre. Ni vill ha kvar den för att ni vill ha kvar den. Nej, jag tycker att det är alltså... När det kommer till... Den måste ju ha hela... Alla vill få med sin topp. Sitt spel på topp 10, det förstår jag. Men Surviving Mars är ju ändå det här med scenarierna och just att du måste verkligen bemästra det. Medan Subnautica, dess miljöer är ju verkligen unika. Mm, sure. Alltså de här upplevelserna med de här monstren under ytan där och du tar det ner nivå till nivå nästan och sen bygger upp bas. Men jag har på sätt och vis ändå sett det förut. Och sen att det är instängt som en singelspelsupplevelse tappar mycket för mig. I Subnautica. Det är en styrka i sig också. Well, men det är också en svaghet. Mm. Har du hittat podsen? Man kan ju hitta pods från andra spelare. Så att du har ju ändå någon form av kommunikation. Ja, men det blir lite så här Dark Souls. Det är någon som kommer in lite snabbt. Eller man ser någon skugga någonstans. Eller någon har lämnat ett litet plakat eller något sånt. Liksom. Visst, det finns där. Så men... det är inte unikt, du är en snor från andra. Ja, men ju mer jag hör desto mindre liksom... Alltså, har ni sett Endgame av Subnautica? Den här hjärtskärande, tårdrypande sista minuterna av spelet. Mm. Jag har spoilat mig själv på det, ja. Jag säger inte att det här är ett svårt, att det, inte är ett, det här är inte ett lätt val. Alltså. Men jag skulle ju föredra ha kvar Surviving Mars över Subnautica, då, om vi säger så. Jag skulle föredra ha kvar Subnautica över Postscriptum. Jag skulle föredra ha kvar allas PlayStation-spel före vilka andra spel som helst där nästan. På grund av deras unika. Men jag skulle föredra ha kvar Subnautica över Call of Cthulhu å andra sidan. Okej. Okej. Så det finns saker. Mm. Det finns saker. Ja, för min del så är det ju Surviving Mars över i stort sett alla andra av spelen om man säger så. Det är ju... Men är det då för att du tycker om spelet eller för att du ser att det har någonting som sticker ut utöver de alltså andra jag håller ju med det Fredrik säger. Jag hade väldigt kul när jag körde det. Och när bara sitta och lyssna på Fredrik liksom säger det så känner jag fan, ska vi spela lite stund till sen faktiskt. Det ska bli... Problemet det har, om man ska ta till lite negativitet, är ju att Surviving Mars då är ju att det kräver ju att du faktiskt kommer igenom det. Det kräver att du kör igen. Vi snackar ett par omgångar innan du faktiskt förstår går till B, B går till C och så vidare. Ja, men så är det ju i de flesta. Och det är en bemästring som krävs där. Man måste ta några gånger innan. Ja, för jag tänker, i jämförelse med City Skylines till exempel, som är så lättillgängligt så att vem som helst kan sitta även City Skylines kräver att man har kört en stund i alla fall. Man kanske inte måste köra flera banor, men Ja, men man kör, för att verkligen förstå liksom hur det funkar liksom, på det sättet. Men här känner jag att du, om du gör fel i de första skedarna, då ja, du kör. Jo, definitivt. I Cities kan du komma undan med. Ja, men det är ju det att du är på en annan planet också, fuckar upp, så jag hade ju en hel dom som bara dog liksom. Man bara, oh shit. Ja. Get over it, men, boys. Ja, nej men alltså vi måste ju komma, vi behöver ta bort en till bara. En enda. Jag röstar ju antingen för Subnautica eller Call of Cthulhu nästan. Eller Forza egentligen. Då föredrar jag Subnautica eller Call of Cthulhu. Tänk dig efter. Jag vill ju och slänga bort Forza också, helt ärligt. Alltså om jag får lägga in två veton i den här listan av 11 spel. Så, två veton? Ja, det är lite många. Ett veto får max en. Ett bara. Kör. Ett får jag jätteproblem. Ja, det är därför vi tycker om det. Ett blir perfekt då. Ja, nej! Det ska inte vara lätt lopp. Okay. Det är god. Vad är det för något spel? Vad är det för något spel nu? De två spelen som jag vill slänga in veto på är Subnautica och Detroit. Okej. Okej, vilken vill du ha kvar mest? Oj, nu har jag lagt in mina två veton. Nu får ni Vi sa en. Och du måste välja en av dem. Vilken skulle du helst vilja ha kvar? Alltså, nu är problemet här, för att nu börjar man säga diskussionen som tror att jag säger så här, att jag också så här, jag vill också ha med Subnautica mest av allt av de här, för jag tycker att det är en bättre helt komplett upplevelse. Men som sagt, det är ju vad man har spelat och inte spelat som är problemet som vi kommer återigen fram till. Hur ligger det till på Call of Cthulhu? Vem är det som håller kvar den? Jag kan säga, jag föredrar Subnautica över Call of Cthulhu. Ja. För min del, jag kan inte säga för... Men... Jag har ingen åsikt om Subnautica. Jag tycker att det ser generiskt ut. Och det är inte... ja, det jag har sett, att det inte är ett spel för mig. Men Call of Cthulhu håller jag kvar för att jag... av det jag sett från Subnautica att Call of Cthulhu har mer att ge. Okej, ja, men det var det jag ville, det var det ungefär den det jag ville få ut därifrån. Yes. Och som sagt, det är svårt där. Det är många som sitter kvar nu, för jag vet att på jag vill ställa frågan. Jag vill ställa den här frågan för att vi har inte pratat om det. God of War. Yes. Jag är okej med att släppa God of War. Vad är det? Det är synd att fler inte är det. För jag är villig att släppa det också egentligen. Jag vet att det är högt på många listor, men personligen den 40 minuter eller någonting där jag körde av det greppade inte mig på samma sätt som till och med Tomb Raider gjorde liksom. Så att Och det säger en del. Och jag säger inte att det är ett dåligt spel. Jag vill köra mer av God of War, definitivt. Men det greppade inte mig på samma sätt. Och då jag körde ungefär lika mycket av båda dem. Nu det. Då kan jag säga så här, för nu hoppar jag in här. Den här upplevelsen är fulländad. Det är balanserat. Det är utmanande. Låren är fenomenal. Och storyn. Det här är enda spelet jag har gråtit för i år. Jag har skrattat och jag har haft action. Jag har haft utmaning. Inget i spelet har lämnats åt slumpen. Du förs framåt hela tiden. Du byter åsikt om karaktärerna. Du känner för dem. Du värmer för dem. Du är arg för dem. Du är ledsen och på slutet får du en gut punch. Och en känsla av att du bara måste få veta mer. Och då har de ändå inte... Det kommer ingen mer från sin nästa uppföljare. Det här dryper av perfektion. Jag vill ställa den frågan då, Fredrik, till dig. Hur mycket av det här är färgat av att det är en lite farson, liksom den dynamiken? Inget. Jag hatade ungen ibland. Okay. Vänta, Fredrik. Du har beklagat så fort jag spelar spelet och sagt att jag skulle vilja strypa ungen. Du bara, vad är det för fel på det? Hur kan du vara sån? Och nu säger du att du hatar ungen också. För att du pratade hela tiden om det. Var allt du pratade om. Ja, men det var ju för att jag var i den sektionen. När han är i Sverige. Han bara, ja, vi gudar. Och jag ville bara döda honom. Jag försökte kasta just det här, huvudet på honom hela tiden. Jag känner att det är som... Om man ska sammanfatta spelet med ett ord så är det hjärtligt. Okej. Okay. Men det känns som att det som... Det här är... det här är ett superbra spel. Ja. Okay. Och man behöver spela genom hela spelet. Man måste spela det. Jag vet att många vill ha kvar det. Eller jag vet att många tycker det är bra spel, så här Game of the Year från andra hastet. Så att jag förstår att det kommer liksom följa med på listan. Därför vi inte har tagit upp det just nu. Jag som sagt som Rob har bara spelat lite i början och kände att ja, det här var inte jättegreppande. Men som sagt, är det helheten som du säger är så bra som den är, så känner jag, ja men vad bra, jag är övertygad om att den får vara kvar. Nej, men jag är på samma nivå där. Ja. Ja, jag säger så här, Kalle, på scriptum, hur... Ja, jag... Det är squad-based, eller? Vad sa du? Eller hur funkar det? Är det squad-based, liksom? Eller hur, vad menar hur du när du säger squad-based? Tänker du på spelet squad-based, eller tänker du på... Nej, på det här postscriptum. Jag vet ingenting om det, egentligen. Jo, men det är squad-based. Jag frågar bara, för jag vill veta mer om det innan jag... Jag säger, squads, jag säger inte att det ska bort det, jag bara undrar. Grupper om 9 personer, är det. Mm. Och jag var ju rädd, jag trodde att jag var på väg att kunna så här slinka förbi att vi skulle plocka bort något annat spel. Och sen så bara fick postscripten smyga in på topp 10 där, och sen hade jag varit nöjd. För jag behöver inte så här, att kräver inte att postscripten ska hamna på typ så här topp 5 eller något sånt där. Som topp 10 så är jag glad där. Men är det, i ärlighetens namn, är det här spelet ett topp 10-spel jämfört med de andra? För mig är det det. Men Kalle, topp 11 är väl jävligt bra i alla fall. Ja, det är ju förvisso sant. Men det är ju inte topp 10. Jag känner det. Jag har men vi tar, gör processen kort och så tar vi bort det, okej? Okej. Okej. Nu har vi en topp 10. Efter mycket gräl. Ja, och jag kommer behöva åka snart. Vi behöver... ja, mina föräldrar har en soppa på väg här nu, så jag måste springa ner snart. Okej, men nu har vi här i alla fall, och här kan vi ordna som sagt ganska, alltså, om vi börjar från 10-listan, är det någon liksom som känner att jag är okej med att sätta Subnautica relativt lågt så länge det... Subnautica är på 10:e plats, eller? Ja. Jag är okej med det. Är det någon som har något Nej, som jag har inget emot att säga emot om det, faktiskt. Jag tittade över Lotta. Det är som Cuttlefish. Sagt, ja, men det är som sagt med alla andra personer här som trycker ner den. Jag är nöjd att den kommer på topp 10, så att den kommer där, vår gemensamma lista. Ja. Så blir den av någon du har kört här, Lotta, vilket är högre? Högre än Subnautica? Ja, det är alltså Subnautica, vad är det du har kört? Du har kört Detroit, Subnautica, var det något mer som du hade på den här? Nej, ja, de här är det bara de kvar. Alltså, jag har släppt min fråga här är ju då, vilket är högst av Detroit och Subnautica för dig? Ja, just det. Alltså, det är en fruktansvärt bra fråga. Jag tror att Detroit är... Detroit kommer nog högre, är rädd för. Ja. Alltså, men vad är din åsikt, Lotta? Vad är din åsikt? Ignorera vad vi andra tycker. Vad är din åsikt om just Detroit och Subnautica? Vilken av dem betyder mest för dig, eller tycker du platsar högre? Även om det bara är liksom med en halv poäng. Liksom. Precis. Alltså, jag tror att Detroit kommer aningen högre. Och det är för att de har ganska liknande djup. Måste jag ändå säga. Du har en väldigt rik värld i Subnautica. Men du får pussla ihop den själv. Och det är mycket möjligt att en del av djupet i Subnautica är saker som jag har lagt till, upplevelser och tankar och fördomar som jag har. Medan i Detroit, då får du den presenterad mycket tydligare. Att här har du dina val, här har du dina konsekvenser, varsågod. Mm. Men voice actingen i Detroit och modellerna, alltså... Alltså, saker som motion capture av ansiktsuttryck i Detroit. Om vi säger så här, till skillnad från Subnautica så är Detroit mer tekniskt komplett på den biten, till skillnad ifrån ju. Ja, på den tekniska aspekten så har ju den ett högre värde. Så även om det bara är med en liten poäng, eller liksom en halv procent Detroit, eller något sådär, så är Detroit lite högre. Okej, men då känner jag att vi kan nå med ganska okej sätta Subnautica på 10 där då i så fall. Och vad kommer på 9 då? Har vi, vart kommer till exempel Octopath Traveler? Kommer den högre upp än 9? Forza Horizon. Bra att du ställer det. Annat, på 9. Ja. Okej. Okay. Ja. Forza Horizon på 9. Forza. Och sen Octopath på 8 eller? Eller... Det passar ju väldigt mycket för det heter Octopath, men... Wow. Jag sitter här och försöker inte göra några skämt här. Alltså. Tänk nu. Alltså, av 120, över 120 spel, på 10:e bästa spel, Subnautica. Mm. 9:e bästa bilspel, Forza Horizon 4. Och Octopath Traveler på 8:e plats här. Det är inte kattpiss inte. Nej, faktiskt. Jag skulle kunna slänga till här och säga att Call of Cthulhu skulle kunna vara en sjua där. Yes, jag ser att det är en ganska bra... Det är ett solitt spel. Jag säger som det Max förra året, liksom, får jag komma på sjunde liksom, då är jag nöjd med det. Att det är spelet så med det, liksom. Dead Cells på sjätte plats. Jag har nog hellre över antingen Frostpunk eller Surviving Mars innan Dead Cells. Ja, yeah. Surviving Mars på sjätte. Okay. Ja, jag är okej med det. Jag är okej med det. Där kommer det vara den snabbaste och folk bara, det här slutet är jättesnabbt. Innan vi, nu är på fem kvar, så nu pausar vi lite. Ja. Vi tar och markerar upp lite här vad som faktiskt har blippats bort. Jag hämtar min varma och choklad. Mm. Laddar här nu inför sista spurten. Sista spurten. Det är bra, Max. Påfinningar. Det är fem kvar här. Vad? Oj, oj, oj. Vad är femte platsen? Jag personligen känner att det är mellan typ Dead Cells och Frostpunk. Det var precis samma sak jag skulle säga. Jag säger Detroit och Frostpunk. Detroit och Frostpunk. Så Frostpunk. Yes. Jag säger nog Detroit faktiskt. Om jag måste välja en så säger jag Detroit. Okej. Okay. Jag funderar, nu kanske jag blir jättehårt utbuad här, men Frostpunk och Spider-Man? Nej. Nej, ja, det kan gå också. Nej. Det låter ju som Frostpunk är en ganska gemensam närmare här. Ja, precis. Mm. Så Frostpunk på femte plats då. Frostpunk på femte. Bra placering egentligen. Ja. Definitivt. Om vi säger så här, ingen av de här placeringarna är ju egentligen dålig. Nu kommer Detroit Become Human på fjärde, eller? Jag tycker jag det låter den okay. På topp tre egentligen. Mm. Men som sagt, det beror på hur mycket... Ja, för mig här så ligger det nu på... Jag kan säga så här, innan du säger något mer. Jag kommer slåss så hårt. Så var beredd. Okej. Okay. Vill du ha Detroit högre upp? Du slåss alltså även mot Connor, the android sent by Cyberlife. Alltså, som... Connor kan suga mig. Jag är lite på den nivån också faktiskt. Jag är lite på den nivån också. Och han är säkert bra på. Om vi säger så här, Detroit på fjärde är en helt bra placering. Så. Yes. Det är ett bra spel. Men jag vill ju höra vad ni säger. Alltså bara den mängden av val, mängden av alternativ, att det känns som att allt du gör spelar roll i spelet. Och det har långtgående konsekvenser. Ja, nej men självklart. Mm. Men problemet är sen jag satt med att det har den här storyn som fick mig att känna väldigt mycket, särskilt för hon Kara. Tyvärr så är spelets gameplay en bajsmacka. Du har kameravinklar som hoppar runt. Styrningen som känns som någon lite, femåring har gjort det. Precis, styrningen är lite wonky. Den är lite wonky kan man säga. Yes. Så på ett sätt är det en glorifierad visual novel. Ja, det är där. Och det är en sjukt indragande sådan. Mm-hmm. Sjukt indragande sådan. Men jag ser till helhet... Alltså spelmekanik, den här symbiosen av spelmekanik, story, kontroll. Ja. Då faller den men lite det där var ju något man märkte redan när man testade det på till exempel på Comic-Con förra året. Comic-Con. Liksom, när jag testade på det, kontrollerna var väldigt, liksom man gled lite smått med kontrollerna och lite sånt där. Det var lite svårt att få... Ja, rikta in sig ordentligt. Det är något jag märkt när jag tittar på folk som spelat det också. Det kan vara svårt att liksom avgöra exakt hur och vart man ska göra olika saker. Så. Jag skulle säga att den lider av tidigare Resident Evil-kontroller. Oj. Ja, det är inte jag riktigt menar. Så illa kanske. Men, Men nu följer jag för mycket. Ont. Jag vill höra mer från er. Alltså, det gör ont hjärtat på mig. Men jag kan acceptera en fjärde plats. Men jag har en väldigt muttrande Lotta här nu. Okej. Okay. Jag visst gör det ont när hamstrarhjulet springer, men spelet fick en fjärde plats. Du gör det inte saker lättare för dig? Ja, du gör saker bättre i det här fallet, Danny. Jag tycker du... Jag är inte här för att göra det. Där har vi fjärde platsen. Nu är det topp Dead Cells på tre. Jag har ju... Spider-Man på tredje plats. Nej, inte på tredje plats. Vad är det som gör Spider-Man så unikt? För att vi har hört väldigt mycket hur Dead Cells verkligen bringar till bordet. Jag tror problemet är just den aspekten att det som Frostpunk gör unikt, där har du egentligen sett Alltså, Spider-Man är ju en kulmination av alla open world-spel genom tiderna. Det är sjukt balanserat. Det känns som att du förs framåt, du får nya saker till dig. Men när du har kört klart spelet så... Det är inte ett spel som du kommer säga, ja men det här kör jag om. För att du känner dig klar med att Frostfang får du unika upplevelser varje gång. Ja, det är ju också ett mer strategiaktigt spel. Är det ju. Ja, varför säger du Frostpunk hela tiden för? Men det är ju också det där av roguelike, så att det är liksom jag tror att det är lite svårt att liksom jämföra på det sättet. Jag känner att okej, om vi tar bort jämförelsen så kan jag bara säga att Spider-Man blir tradigt efter ett tag, för att du gör samma sak om och om igen. Du vet hur du ska svinga. Du lär dig förhoppningsvis allting bra. Du får lite nya kombos. Du får nya kostymer. Men i slutändan så har du... Du vet vad du får. Det är inte superunikt som ett open world-spel. Som är unikt att det är ett välgjort Spider-Man-spel. Och that's it. Ja, men, om man säger så här. Min åsikt om det hela är ju då att... Yes. Jag har inte haft så här kul i ett spel. På väldigt, väldigt länge. Och det säger jag efter allt jag argumenterade för Assassin's Creed och allt sånt där. Det är väldigt länge sedan som jag kände den friheten man ändå hade i det spelet. Och hur kul... Då hade du ju Assassin's Creed Odyssey också, ja. Ja, fast inte på samma sätt. Det är inte samma sak, är det inte? Kartan är ju mer limiterad, men på något sätt så känns det... Man känner sig friare på grund av att man kan svinga sig runt i det hela. Och det liksom, du känner den känslan... Att svinga sig runt i staden är mångt och mycket unik ändå. Och liksom karaktärerna är väldigt intresserade. Jag har inte spelat klart spelet, självklart. Men det är ett sånt där spel, varje gång jag var tvungen att lägga ner det så var det liksom att jag vill tillbaka, jag vill fortsätta. Det är liksom verkligen, det fanns ingen känsla. Jag satt alltså och spelade det i, jag tror det var 6 timmar i sträck eller något sånt där. Och det var liksom, det kändes inte som 6 timmar. Absolut inte. Det var så kul. Jag var underhållen under hela de 6 timmarna i sträck. Då får vi ta lite så här majoritetsröstning. Är det någon annan som vill att Spider-Man ska vara högre än topp eller än trean? Om vi säger så här, jag har den högre på min personliga lista än 3, men att jag kan se argumentet för liksom att Dead Cells gör någonting unikt i sitt utförande. Medan Spider-Man, Rob säger att visst det är kul att svinga sig runt, men att i Odyssey kan du ta en häst och rida runt. Fast det är inte samma, sak. Ja, men Rob, lyssna här nu. Det är exakt samma sak. Du har friheten att röra överallt. Att du svingar dig gör det liksom bara unikt för just det här spelet, medan alla andra spel har sina andra sätt att unikt att ta sig fram. Du rider på en häst, du flyger, en drake eller whatever liksom. Det är fortfarande exakt samma som i alla andra spel. Det är ju inte det. Det är inte samma sak. Det är ju det. Det är det för Rob. Så kan jag långt problemet jag tror för Rob här, Rob pratar inte, han argumenterar inte riktigt för att det är ett bättre spel, utan för att han har haft en bättre. Det är allt jag hör just nu, att jag har haft så kul och jag satt och spelade i 16, kändes inte 16. Det känns väldigt färgat liksom, att du liksom, det spelet du pratar för, inte själva gameplayet eller liksom det som om man säger så här då. I jämförelse med hur du kändes i att spela Assassin's Creed, där du har friheten att, ja, rida runt i på din häst eller åka runt på din båt eller whatever. Det är absolut inte samma sak, för du är fortfarande begränsad till liksom grundvärlden där du är i. Liksom, alltså, du är begränsad till att vara på marken, att röra dig runt om alla de sakerna. Gameplaymässigt så är det relativt tråkigt, om man säger så. Hade det funnits en så här autopath follow road feature för skeppet till exempel, eller för att springa runt i världen, så hade jag valt att använda dem betydligt oftare. För det är varje gång jag satt på hästen, det är extremt sällan som jag faktiskt valde att springa runt. Jag satte bara follow road och sen så släppte jag kontrollen typ. I Spider-Man har du vi kan hoppa till Kalle. Förlåt jag har brytt. Vi hoppar till Kalle. Ja. Vad säger du om Spider-Man? Rent allmänt om de här två spelen, vad du har hört, vad du tycker själv. Ja. Ja, om man säger som Spider-Man, jag spelade precis klart alltihopa egentligen med både huvudstorien och DLC:n här för några dagar sedan. Och nu när jag är klar så skulle jag säga att jag är väldigt nöjd. men har inget intresse av att spela om allting igen. Det sagt så är spelet, det viktigaste med ett Spider-Man-spel är ju känslan av att du är Spider-Man. Och det har de ju satt huvudet på spiken. Ingen snack om saken. När du svingar dig runt, det känns naturligt, det känns snabbt. Och det finns ju fast travel i spelet, men jag fick ju aldrig känslan av att jag ville använda det. För det var ju bara roligt att bara svinga runt i stan, även om mitt mål är på andra sidan stan. Och det är 5 kilometer dit, det spelar ingen roll. Utan man vill ju svinga sig dit. För det är hur många människor kan jag skrämma medan jag svingar mig framåt? Typ så. Det var väldigt utmanande också. Jag körde, det var på svårighetsgraden också, för att jag dog ju väldigt ofta, men det var väldigt utmanande och det var väldigt kul. Fightingen, det är också inte bara själva svingande runt utan hur du transporterar runt, utan också fightingen i sig känns också väldigt Spider-Man. För att du tål inte så mycket stryk, utan det baseras på att du ska gå in, så snabba slag, dodga runt och sen så liksom de två bitarna egentligen, utan det är inte baserat på att du ska kunna ta mycket skada eller något sånt där, utan det är snarare mer fokus på att du ska dodga runt och leverera snabba slag och undvika skjuta lite nät i ansiktet, subdua fienden mer. Exakt. Så. Och sen storyn i sig, det här är ju någon slags av perfekt hopkok av olika bitar av Spider-Man universumet egentligen. För det är ju inte någonting som att de har tagit en serietidning och bara tagit den och lyft in den, tagit en film och lyft in den, utan de har ju tagit småplock av saker överallt. När de har skapat en egen Peter Parker, en egen Spider-Man och en egen story där han är lite äldre och gjort något nytt egentligen baserat på befintliga saker. Befintliga element, om man säger. Story-element. För mig personligen så finns det inte så mycket negativt att säga om Spider-Man, Marvel Spider-Man. Det är snudd på perfekt. Precis. Ja, okay. För min del, alltså det här universumet, att de verkligen har gjort sin egen grej. Mm. Att de har tagit karaktär och fört ihop och skapat. Det är väl oljat. Ja. Även om jag kanske, Mary Jane-biten och Miles Morales-bitarna, de slör ner för mycket. De tillförde inte så mycket. Ja. Men de var tack och lov väldigt sparsamma. Mm. Tack och lov. Är Miles Morales med? Ja, oh, spoiler. Oh. Ja, för han var ju inte med i trailer. Nej, men, ja. Ja, bra. Tack för det. Varsågod. Den känns jävjur. Tack. Ja. Han är här hela veckan. Åh, oh, det ska vara svårt. Vad är det vi står emot? Det är tredje plats vi ska hora nu. Det är tredje plats. Ja. Och vad står vi? Ska vi ha Spider-Man på tredje plats? Ja eller nej? Vad anser du, Rob? Anser du att Dead Cell ska vara på tredje plats? Ja. Och sen Spider-Man, eller? Eller ser du hellre att Spider-Man... Jag tror inte det går att argumentera det högre än andra plats, för jag vet hur starkt till exempel Fredrik känner för God of War, men jag känner inte att det är en tredje plats i alla fall. Mm. Definitivt inte. Det är svårt. Nu, Lotta, vad har ni att säga om det här? Jag tycker ju att jag är extremt liksom kluven, för att jag har spelat jättelite av God of War och känner att den har gett mig minst intryck. Så att, men jag har inte spelat mycket av Marvel Spider-Man heller, så att jag är okej med God of War och Spider-Man tar båda liksom tredje plats. Dead Cells tycker jag låter som ett roligare spel, men det är bara rent ut vad jag har hört. Så att jag vet inte hur mycket man kan väga min liksom, opinion på det hela. Det är ändå en opinion. Det är ändå det jag tycker, så att jag är okej med God of War och Spider-Man. Så länge någon av dem kommer på 3:an eller 2:an så är jag nöjd. Och sen så får det bli lite hur det blir. Håller det kort då säger jag så här. Att nummer 3 Dead Cells, nummer 2 Spider-Man, nummer 1 God of War. Det är det jag säger. Jag är okej med den rankningen också. Mm. Vad säger Lotta? Jag skulle gärna vilja ha Dead Cells högre. Och det grundar jag på att jag lägger ganska mycket värde i innovationen jag har hört om Dead Cells. Att, jag menar att den tillför så mycket nytt. Och det är därför jag vill ha den högre helt enkelt. Visst, känsla betyder jättemycket. Personligen är det lite av ett minus för mig att Peter Parker är en äldre version i Spider-Man. För att för mig gör det jättemycket för karaktären att han är den här unga, adolescent, awkward. Det är en väldigt stor del av karaktären för mig. Det är lite som att man har en brooding Batman. Det är klart att han inte kan vara happy-go-lucky liksom. Han är ju faktiskt bara 23 i spelet. Så han är inte han är ju mer i den här, så är han ju mer den här shit, jag måste behålla mitt jobb, shit, räkningarna faller in och jag har inte råd att betala dem. Han har de här liksom första åren när jag flyttar hemifrån, oh shit, hur ska jag klara allting och jag kanske inte behåller mitt jobb. Ja, han har varit Spider-Man i 8 år och jag tror han säger någonstans att han är typ 23, tror jag han säger. Det sägs så att men där hade vi i alla fall Lottas. Ni vet ju vart jag står. Jag skulle ha satt Spider-Man, Dead Cells och God of War. Ska vi göra så här att vi tar igenom... Jag bara skriver upp en liten lista här vad alla säger. Om man bara går igenom och bara säger... Okej, Fredrik, vart sätter du Dead Cells? Tvåa, sa du. Tvåa. Tvåa. Och vart sätter du God of War? Etta. Och sen Spider-Man på trean? Ja. Okej, och sen så... Vem har jag näst på listan? Jag missar någon. Danny, var sätter du Dead Cells någonstans? Alltså på Dead Cells eller Spider-Man gör mig varken till eller från egentligen. Alltså Spider-Man som jag sa förut är ju, det gör ett open world precis som du ska göra. Men att de två eller tre, det gör mig faktiskt till eller från. Jag tycker att båda förtjänar i alla fall att ligga uppe bland topp tre. Men att etta är God of War. Okej, men om du var tvungen att välja... Då skulle jag nog sätta Dead Cells på 2 och Spider-Man på 3 i så fall. Okej, okay. Då har jag ändå Spider-Man på min egna lista som 2, men jag har inte kört Dead Cells tyvärr, så jag kan ju tyvärr inte uttala mig. Jag har sett spelet och det är därför jag sätter det på den platsen nu gör. Okej, okay, då tar vi Rob. Vad tycker du, hur känner du? Skulle du sätta Dead Cells på 3:an? Ja. Och sen så God of War på 2:an och Spider-Man på 1:an eller? Ja. Okej. Okay. Och då går över till Lotta. I vilken ordning skulle du sätta dem? Jag funderar på Dead Cells på 1:an, God of War på 2:an och Spider-Man på 3:an. Okej. Och jag skulle nog faktiskt göra så att jag skulle sätta Dead Cells på 1:an. Sen skulle jag sätta God of War på 3:an och Spider-Man på 2:an. För just mig personligen, vad jag har spelat bara. Och sen så Carl, var skulle du sätta Dead Cells? 3. Och sen var skulle du sätta God of War på 1? 1. Yes, och sen så då Spider-Man på 2. Precis. Om vi går igenom alla röstningar nu. Mm-hmm. Så har vi på den som har fått mest treor är Spider-Man i den här. Den har fått 3 treor. Mm-hmm. Och den som har fått mest ettor är God of War. Ja. Så om man ska, och sen den som har fått, sen är det liksom blandning mellan två rätt. Så om man ska dra ett medium på det här, vad är totalpoängen? Nu ska jag räkna ihop här. Ja men alltså Dead Cells. Men då låter det som att vi har Spider-Man på 3, Dead Cells på 2 och God of War på 1. Låter det känns som det. Spider-Man har fått 3 stycken 3er, 2 stycken 2er och en 1a. Dead Cells har fått 2 av alla. God of War har fått en 3a, 2 2er och 3 1or. Då så. Men då har vi ju det. Ingen sa ju att det skulle vara lätt. Nej. Men här står vi nu med en topplista på de 10 bästa spelen enligt Nördliv 2018. På 10:e plats har vi undervattensfenomenet Subnautica. På 9:e plats har vi Open World Gone Bananas, fast med bilar, Forza Horizon 4. 8:e plats, Louise kommer bli glad, Octopath Traveler. 7:e plats, mystiken är hög i Call of Cthulhu. 6:e plats, försök att bemästra Surviving Mars om ni kan. 5:e plats, och det är kallt i vintern i Frostpunk, men man vill spela det. 4:e plats, Detroit Become Human. Ja. 3:e plats. Jag skulle vilja säga utforska din egen mänsklighet genom att spela androiderna. Bra sagt. Bra sagt. Den ultimata Spider-Man-upplevelsen i Marvel Spider-Man. Och roguelike done good i Dead Cells. Och sen är det bara det bästa spelet för året kvar. God of War. Han är guden av spelen i alla fall. Det här, ja, det är lite skakigt faktiskt det. Jag var lite så här, hur går det här? Alltså, hur går det här? Ganska svettigt måste jag säga. Så Fredrik, hur många spel gick vi ifrån? 124 spel. Som vi fick ner till 50. Och det var 50 bra spel, eller hur? Ja. Mm. Ja. Och sen att få ner till de här 25 spelen som i sin tur var typ fenomenala spel. Lämnar ju kvar de här fantastiska spelen. Jag kommer inte på mer sån här... Superrelativer. Utomordentligt otroliga spel. Ja. Och jag vet... Ni får jättegärna höra av er nu. För vi har missat spel... Vi har hoppat över spel. Spel som kanske folk trott skulle vara med på topp 10 är inte med. Maila oss eller tweeta oss. Tweeta oss på nordliv.se eller maila på info@nordlivpodcast.se. Vad ni tycker att er topp 10 är. Det finns egentligen inga rätt eller fel här. För jag menar, om jag tycker om ett spel så kanske du hatar det och tvärtom liksom. Din upplevelse är ju din egen. Och vår upplevelse just den här gången försökt vi få fram i den här topp 10-listan. Vi och, kanske fortfarande är vänner. Det är vi. Och det kulminerade i den här listan. Jag vet vart ni bor! Jag kommer efter er! Är det så att ni vill höra våra personliga listor så kommer jag ta upp de som inte närvarar i GOTY part 2 som kommer under veckan. Och de som är med är välkomna att säga det själva. Och där kommer vi även ha folkets röst som har tagits fram plus en hel bunt med kategorier, alltså bästa grafik eller bästa narrativ och så, och där har vi redan satt nomineringar och vinnare, så det kommer vara en ganska kul process att lyssna på förhoppningsvis, plus att spel som kanske inte fick erkännande här faktiskt kan pratas om där. Så bara för att vi har vår nördlivsgoti här betyder inte att det inte kommer kunna snacka om. Red Dead 2 kanske någon vill prata om. Det kanske finns ju, att vi kommer få lite om det. Det finns ju så fenomenalt många bra spel i år. Så att det är ju inte... Och bara för att de inte är med på våran personliga, på våran goti här eller ens topp 25 eller topp 50 så betyder det inte att de inte är bra spel. För den delen. Mm. Eller att de inte platsar eller ens vinner sina egna personliga kategorier på det sättet. Så att det är viktigt att tänka på att det här är ju... Allting är ju utifrån våra åsikter och erfarenheter med den här listan. Det är ju absolut inte den ultimata goti någonsin i universum eller något sånt där. Utan det är ju nördlivs goti 2018. Du menar att det inte finns rätt och fel när det kommer till åsikter? Det är ju väldigt subjektivt där ju. Många, allt det här som ni kanske har märkt under den senaste tre timmarna. Nu går skam på torra land och han heter Rob. Ja, så att det är ju... Usch, ja. Ja, men jag skulle ju inte sätta God of War på nummer ett liksom personligen, men... Kör spelet. Ja, men jag tror det fortfarande är svårt, men... Du vet, ifall han kommer komma över dit så kommer han bara sätta sig och spela Spindelmannen ändå. Ser jag klar med det i alla fall. Ja. Vänta, jag råkade visst radera den sparfilen. Ja, det... Men, det finns mycket att säga och jag hoppas att ni där ute har mycket att säga. Med det sagt så är det dags att avsluta avsnittet. Det har varit mycket snack, det har varit mycket slagsmål, det har varit mycket gå med på förlikning och sen har vi haft Max. Det är ju så. Jag tycker att ni alla har varit härliga. Jag tycker att det här var ett underbart avsnitt att snacka om spelen. För det här året har varit helt sjukt. Säger jag som har kört över 60 spel i år. Ja, det är bara galet. Det ska alltid vara värst. Jag tror jag kör typ 10. Ja, men nästa år ska vi se. Då kommer det bli andra bullar, ska ni se. Okay. Ja, hälften spelat av. Och det var tur att vi inte tog med personliga listor här. För då skulle det fan ha varit hur länge som helst. Ja. Vi är uppe i ganska hög inspelningstid nu bara. Så att... Ja, så vi får helt enkelt säga tack. Och ja, och ha ett riktigt gott nytt år. Ha det bra, hörni. Bye, vi ses i 2019. Eller? Eller? Dun, dun, dun. Boom, boom.